ایک میں کیا اسیا کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں، میرے ساتھ مل کے شامل رہے گا، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کے رستے میں ہے جابا جا تھانے والے کے رستے میں ہے جابا جا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ان کا چرچا رہے گا، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نارا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نارا، کہا تم نے دیکھے ہیں چلانے والے میں را دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں را دل بھی چمکا دے چمکانے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہم براہ راست دیکھ رہے ہیں. آج کے اس مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا سے ہزارہا عاشقان رسول بھی آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ میں شامل ہیں. ماشاء اللہ ان کا 3 دن کا تربیت اجتماع جاری ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیضان مدینہ میں ہمارے خیبر پختونخوا کے عاشقان رسول کیسے ماشاء اللہ خوش خوش اور جھوم رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور ساتھ ہی آج کا یہ مدنی مذاکرہ جیسے کہ پہلے سے اعلان بھی تھا کہ ہمارے نعت خان قاری اسلامی بھائی اور جو نقیب حضرات جیسے اناؤنسر بھی کہتے ہیں نقیب حضرات ہوتے ہیں، اجتماعی ذکر و نعت یا محفل میلاد وغیرہ کا جو انعقاد کرتے ہیں، اسی طرح ساؤنڈ سسٹم سے جو متعلق افراد ہیں، ان کے لیے بھی بالخصوص آج مدنی مذاکرہ رکھا گیا ہے. بدھ کو، ابھی جو گزشتہ بدھ گزری 2 مئی کو، یہی نعت خان اور قاری اسلامی بھائیوں کے درمیان ایک مدنی مذاکرہ ہو چکا ہے. پیچھے رمضان حال میں وہ آنر نہیں ہوا، اور اس مدنی مذاکرے میں بہت سارے معاملات زیر بحث لائے گئے، غور و خوض کیا گیا، اور امیر اہل سنت نے اپنے منفرد انداز میں نیکی کی دعوت پیش کی. جو موجودہ جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں اس کے متعلق کہہ سکتے وہ تبادلہ خیال ہوا، پھر بہت کچھ ہوا، اور وہ کچھ ہوا کہ عاشقان رسول، عاشقان میلاد، عاشقان اجتماع ذکر و نعت کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. تو کیا ہی بہتر ہو کہ وہ جو کچھ ہوا یہ تقریباً 3 یا 4 گھنٹے کے آس پاس یہ مدنی مذاکرہ جاری رہا، 3.5-4 گھنٹے، بہت کچھ اس میں ہوا، لیکن ہم نے اس پورے مدنی مذاکرے میں سے بعض حصے کو نکالا ہے تاکہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں ہم اس مدنی مذاکرے میں جو کچھ ہوا وہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں حاضرین کو دکھا سکیں. انشاءاللہ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے نعت خان اسلامی بھائی، قاری اسلامی بھائی، ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، کافی آ چکے ہیں، ان کو بھی فیضان مدینہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو الحمدللہ بھی ہمارے پاس وہ تیار ہے, دیکھیں گے او مزے کو مزہ آ جائے گا. ہاں مزے کو مزہ آ جائے گا. امیل سنت کی نیکی کی دعوت کا انداز بھی دیکھیے, محبت اور شفقت بھی دیکھیے, اور پھر ہمارے نعت خوان اسلامی بھائیوں نے جس خوبصورت پیارے منفرد انداز میں امیر اہل سنت کی پکار پر لبیک کہی, اس لبیک کے انداز بھی دیکھیے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب نعت شریف بھی پڑھیں تو آپ کو نیت کرنی ہوگی کہ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں. قراءت کریں تو کس نیت سے قراءت کر رہے ہیں, کس نیت سے تلاوت کر رہے ہیں. سننے کے لیے اگر گئے ہیں تو کس نیت سے گئے ہیں, سب نیتیں کرنی پڑے گی تب ثواب ملے گا. تو یہ کہ قرآن سننا یہ بھی عبادت اور نعت شریف سننا یہ بھی عبادت, الحمدللہ یہ اعلیٰ درجے کی عبادتیں, لیکن ان سے وابستگان جو ہیں ان میں اکثریت کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی درست صحبت نہ ملنے کی وجہ سے خرابیاں بہت پیدا ہو گئی ہیں, اور اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ یہ مدنی مذاکرہ خصوصیت کے ساتھ الگ سے لے کر آپ کو زحمت دینا بیٹھنا اس کا مین سبب یہ ہے, اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. اس خدا کی قسم یہ مقدس موضوع ہے نعت شریف پڑھنا قراءت کرنا, لیکن اس میں مسائل بہت ہو گئے. اب انداز اتنا چینج ہے, ہم ایک دور میں نعت خوانی ہم خود کرتے تھے اور عموماً اندھیرا بھی کر دیتے تھے, اندھیرے میں ہم نعت شریف کا سلسلہ کرتے تھے. صدیق بھائی نے کئی بار شرکت کی اس میں, یعنی رو رو کر اپنے عاشقان رسول جو ہوتے تھے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے, اتنی پچھاڑے کھاتے تھے اور ایک دوسرے کو, مطلب یعنی کہ باقاعدہ میں کر رہا ہوں, واقعات بتاتے تھے, زیارتیں ہوتی تھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب بالکل انداز چینج ہے, اب رونے والا انداز یعنی کہ تقریباً, مطلب یوں لگتا ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دیا ہے, اور اب جھمانے والا انداز نے اس کی جگہ لی ہے. جھمانے کے لیے نت نئے گانوں کی طرزیں لائی جاتی ہیں, گانوں کے انداز پر باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں, پریکٹس کروائی جاتی ہے, باقاعدہ میوزک کے جو آلات ہیں ان کے ذریعے بھی آواز کی ترکیب بنائی جاتی ہے. میں جہاں جہاں بھولوں وہاں میری آپ رہنمائی کر دیجئے گا کہ بھائی ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ زید کرتا ہے یا عمر کہتا ہے, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نا سر. تو یہ اس میں کس طرح ہم یعنی کہ پچھلا انداز لے آئے کہ رقت بھی آئے, عاشقان رسول عشق رسول میں اشک باریاں کریں, سرکار کے دیدار سے ان کی آنکھیں روشن ہوں, کچھ ہمیں بھی اس کے انوار و تجلیات ملے, اور روحانیت کہاں چلی گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ طرح طرح کے تراش خراش والے لباس, طرح طرح کے خوبصورت امامے, اور وہ سادگی کا الٹ اپنا لینے کی وجہ سے یا گفتگو میں تصنع اور بناوٹ کی وجہ سے یا نعت شریف پڑھتے ہوئے نظر ثواب کے بجائے آنے والے نظرانے کی طرف ہو, توجہ اس طرف ہو, ذہن اس طرف, ایسا کچھ یہ وجوہات آپ کو نہیں لگتا کہ شاید اس وجہ سے ہم مارے گئے؟ ورنہ ہم نے جو نعت خوانی دیکھی وہ ذرا ذرا خواب ہو گیا, اب تو ایسا ہو نہیں رہا. تو بالکل انانیت, مفاد پرستی, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, اس کی آواز کا مذاق اڑانا, اس کی آواز کا مذاق اڑانا, تب بھول نکالنا, خاما کہنا کہ ایک تو آدمی اصلاح جس کی کرنی ہو تو الگ سے بھی سمجھا سکتا ہے اس کو, لیکن مذاق اڑانا اس کو پڑھنا آتا ہے, اس کی آواز تو پٹے ڈول جیسی ہے, تو خالی خالی بے تو کے راگڑے تانتا ہے, اس کو طرز بنانا آتی نہیں، وہ ایک ہی طرز آتی ہے، اسی طرز پر یہ سارے کلام کو یہ پڑھتا رہتا ہے، یا یہ فلاں کے کلام کی نقل کرتا ہے. اگر وہ شاعری کرتا ہے تو بولیں گے یہ دوسروں کے شعر چراتا ہے، یعنی کسی کو بخشتے کیوں نہیں. حالانکہ یہ جو مثالیں تھیں نا تقریباً غیبت والی ہیں، یا غیبت ہے یا تومت ہے، جو غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اس میں کچھ آپ مشورے دیں کہ یار اپنے کو کیا کرنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، میں انتظار کرتا ہوں. آپ سارے ملتے نہیں، ہم تو ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ کرتے ہیں. ہم اگر آپ آنا چاہیں مل جل کر تو ہم، اگر جیسے یہ تو زندگی میں پہلی بار ایسے بیٹھے ہیں، ہم یعنی اس کی بھی کوئی ترکیب کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنے دن کے بعد، اتنے ہفتوں کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد، جیسا آپ فرمائیں. لیکن آپ آتے ہو تو ہم مل بیٹھ کر مشورہ کریں کہ یہ ہماری یعنی کہ سنیت کا نعت خوانی اہم شعبہ ہے. کوئی یار ایسا کوئی آپ بتائیں نا کیا کرنا چاہیے کہ اس میں کچھ اصلاح کی صورت نکلے. ہمارے جو پرانے اسلائی بھائی ہیں نعت خوان، جن کی زندگیاں گزر گئیں، وہ کوئی صورت بتائیں کہ یہ نیو جنریشن، یہ بچے بچے جو اٹھ گئے ہیں، انہوں نے بالکل یہ دیکھ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایک ایسا انداز اپنا لیا ہے. ایک گروپ اس کا ہو گیا، دو گروپ اس کے ہو گئے، ایک گروپ ادھر ہو گیا. ان کا الگ انداز ہے، اس کا الگ انداز ہے، ان کا الگ انداز ہے. کسی کے ساتھ ایک قاری صاحب بھی ہیں، کسی کے ساتھ ایک مقرر بھی ہیں. وہ پورا ایک پیکج بنا ہوا ہے، اور جو مطلب لین دین کے مسائل اور جو مطلب مطالبات اور ایسی ایسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ یار دماغ کام نہیں کرتا کہ اب کرے کیا. اتنا مقدس شعبہ ہے، ان کو ہو کیا گیا؟ ان کو کچھ پرواہ نہیں. یار ہم نے اپنی ان کو پتا نہیں زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی ہے. آخر یہ کیوں سیکورٹی لگی ہوئی ہے؟ کسی کے پیچھے اتنی نہیں ہے، میرے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے؟ آئے دن دھمکیاں، دوسرا تیسرا سب بتا نہیں سکتے. میرا جرم کیا؟ میں نے کسی کی جاگیر نہیں دبا دی، کسی کا مال نہیں کھایا، کوئی نہیں بولتا. اسی لیے کہ میں اصل اسلام کی تصویر پیش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اصل سنیت کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ سے زیادہ دشمنیاں ہیں، ورنہ اور ون سائڈ ہے. ہم تو کسی سے لڑتے ہی نہیں ہیں نا، اپنی بات کرتے ہیں. تو آپ میرا ساتھ دو نا یار، ہم مل کر یار سنیت پہ جو دھبے ہیں اس کو دھوئیں یار، مل کے ہم مسجد آباد کریں. مسجد اور تحریک ہے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، میری ذات اکیلے کی نہیں ہے. نہ میں نے آپ کو میری ذات کے لیے جمع کیا سر، میں دعوت اسلامی میری زندگی کے تقریباً 32-33 سال تو دعوت اسلامی میں گزر گئے. الحمدللہ کبھی ایک روپیہ دعوت اسلامی سے نہیں اٹھایا میں نے. میں نے سفر بھی کیے ہیں تو اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی کے چندے سے پیسے نہیں اٹھائے الحمدللہ. اپنے طور پر ترکیب بنا لی کہ جی اسلامی بھائی نے میرا خرچہ اٹھا لیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں دعوت اسلامی کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. مکتبۃ المدینہ میری کتاب ہے، میری کیسٹ ہے، کبھی کوئی پائی پیسہ ان سے نہیں لیا الحمدللہ، سب اللہ کے لیے. اپنی اولاد کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ تم بھی اس سے مطلب میرے بعد بھی کمانا مت، یہ ہم نے اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، یہ ہمارا جو بھی کام ہے الحمدللہ. آپ میرا ساتھ دو یار، ہم مل جل کر. آپ وہ ہیں کہ کسی کے پیچھے 500، کسی کے پاس پیچھے 1000، کسی کے پیچھے 10000 اسلامی بھائی یعنی کہ عاشقان رسول ہیں آپ لوگوں کو ماننے والے. آپ اگر نعت پڑھو گے ساتھ میں تھوڑا نماز پر بھی 2 منٹ کچھ مدنی پھول دے دو گے، پھر سب کو لے جاؤ گے مسجد میں، مسجدیں بھر جائیں گی، لوگ نمازی بن جائیں گے. آپ کو سادگی اپناؤ گے تو آپ کو دیکھ دیکھ کر سادگی اپنا دیں. اب آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر بعض لوگ آپ جیسے لباس پہن کر آتے ہیں اور لوگ آپ کہ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میں کسی کو بھی انفرادی طور پر نہیں کہہ رہا، میں اجتماعی طور پر کہہ رہا ہوں. ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اس پر آپ غور فرما لیجئے. فتح و رضویہ شریف میں ہے، ویسے تو حدیث شریف سے ہی ہے یہ کہ شوخ لباس کی ممانعت ہے. تو وہ حدیث شریف اعلی حضرت نے بیان فرمایا کہ شوخ لباس کی، ایک حدیث شریف میں یہ بھی مطلب انہیں بیان دیا اعلی حضرت نے کہ شوخ لباس بدن پر ہوگا قیامت کے روز، اور اس کو بدن ہی پہ رہتے اس پہ آگ لگا دی جائے گی. ایسے سے لباس اور یار امامات تو خیر تصور بھی نہیں تھا، یہ دعوت اسلامی نے شعور دیا ہم کو امامے کا. اب آپ نے ہمارے امامے کا انداز ہی تبدیل کر دیا، عجیب و غریب کر دیا. اب یہ بےچارے بھولے بھالے لوگ ہو تو آپ سے متاثر ہو بھی ایسے سے، وہ ٹیکنیکل اور امام ہے، خوبصورت شوخ. رنگ سبز رنگ کو فرض یا واجب نہیں ہے، سفید بھی تو پہنا جا سکتا ہے نا، لیکن یہ طرح طرح کے شوخ رنگ یہ عورتیں پہنتی ہیں عام طور پر. اب اس طرح کے لباس ایسی ابری ہوئی اور شائننگ والی کڑھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کو ہو کیا گیا ہے. اب سوچو تو صحیح, اور کوئی تو آپ کو بولے گا زبان کھینچ لیں گے. میری سن لیں یار, آپ غور فرمائیں, اس کے بغیر تو نعت شریف پڑھی جا سکتی ہے. آخر آپ کے اندر ہی سادہ لباس والے تو نعت خوان ہے ہی نا یار, پڑھتے ہی نا نعت, ان کے بھی لوگ سنتے ہیں نا. وہ آپ کے لباس کی وجہ سے تو لوگ آپ کی طرف نہیں اٹریک ہو رہے, آواز سے آپ سے متاثر ہوتے ہیں, آواز اچھی ہوتی تھی سنتے ہیں. تو ایسا کوئی یعنی کہ انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا آپ کو, اور اپنے اس انداز پر بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا. نعت خوانی کا تقدس ہے نا, یہ بالکل اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. صحیح معنوں میں عین شریعت کے مطابق اب نعت خوانیاں بہت کم رہ گئی ہیں. روڈ سارا آپ نے گھیرنا ہو, آپ نہیں گھیرتے لیکن آپ سمجھاتے بھی تو نہیں. روڈ سارا گھیرتا ہے, گلی میں نعت خوانی ہو رہی ہے, ایکو ساؤنڈ پر آپ لوگ لگے رہتے ہیں رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک. آپ خدا کے واسطے سوچیں کہ آپ کے گھر کے پاس نعت خوانی ہو, آپ کے والد صاحب کو ہارٹ ٹربل ہو اور نیند کی گولیاں کھائے بغیر ان کو نیند نہ آتی ہو, بلکہ نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود یوں آنکھ کھل جاتی ہو, اور آپ کے گھر پہ ایک ساؤنڈ لگا ہوا ہو, کوئی عاشقان رسول جمع ہوئے ہوں اور نعت خوانی کر رہے ہوں, اور والد صاحب بےچارے کروٹیں بدل رہے ہو, کیا آپ کی آنکھوں میں خون نہیں اتر آئے گا؟ نہیں, کوئی کچھ نہیں بولتا, سب نے اجازت دے دی ہے. کیا اجازت دے دی یار, یہ کھلن راج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اس نے اجازت دے دی ہے, 2 موالی بیٹھے اس نے اجازت دے دی ہے, یا بڑھیا جو بیچاری پل وہ کروٹیں بدل رہی ہے اس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ 2 بجے تک ہمارے گھر پہ وہ ایکو ساؤنڈ لے کر تم لوگ چیختے رہو؟ یا یہ جو مدنی منا دودھ پیتا بچہ جو یہ چوک کے جاگ جاتا ہے بےچارا آپ کی آواز سن کر, اس نے اجازت دی ہے آپ کو کہ بھائی عاشقان رسول کو کچھ مت بولو, یہی عشق رسول ہے کہ اسپیکر پر گلے پھاڑتے رہو. نہ ہر قاری برا نہ ہر نعت خوان یہ کرتا ہے, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا پایا جا رہا, اور یہ قاری صاحبان بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کو جو بول رہا ہے یہ غلط تھوڑی بول رہا ہے. دیکھیں ان کے بھی تماشے, میں نے نعت خوانوں کے بھی تماشے دیکھے, دنیا دیکھی بھالی ہے. تو اس لیے میری باتوں پر برا ماننے یا انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اپنی آخرت کی آپ بہتری کا سوچیں, کہ میں آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ موت آئے گی, تو اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے ہم کیوں نہ اپنی اصلاح کی کوئی صورت نکالیں, اور کوئی ایسا انداز ہم وضع کر کے گھر پہنچے کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کی جو بھی غلطیاں ہوئی جو گناہ اس سے توبہ کر لیں, جن کے ازالے کرنے ان کے ازالے کرنے, معافی اور تلافی دونوں صورتیں, تو معافی بھی کر لیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں اور تلافی بھی کر لیں جن کی تلافی کرنی ہے, اور ہم ایک نئی زندگی لے کر یہاں سے جائیں کہ اب ہم نے اس طرح ہمارے یہ تحفظات ہوں گے, اور اب آگے چل کر ہم نے جو بھی نعت خوانیاں کرنی ہیں, محفل نعت کرنی ہے, اجتماع ذکر و نعت کرنا ہے, محفل قراءت کرنی ہے, تو ہمیں یہ اب انداز ہوگا ہمارا, اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس میں ہماری مطلب نے کہ وہ سرپرستی رہے گی, کہ یہ 2 اصول مین ہوں گے اور ان کے تحت ہم نے اب نعتیں پڑھنی ہیں, اب اس کے تحت ہم نے قراءتیں کرنی ہیں, ایسی کوئی صورت بن جائے. بے لگام گھوڑے کی طرح اب تک چلو دوڑتا بھی راج ہو تو اب اپنی لگام جو ہے مدینہ منورہ کے کسی کھونٹے سے باندھ دے, اور بس اب یہ آقا کی سنتوں کا پابند ہو جائے کہ بس اب جو وہاں سے حکم ہے میں نے وہی کرنا ہے. تو ایسا کوئی ایک صورت بنائیں, ورنہ یہ پتہ نہیں بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچیں گے. اب یہ جو 2-4 معمر نعت خوان ہیں وہ بھی کب تک بےچارے جیئیں گے؟ تو یہ بگاڑ جو ہے یہ بھی بےچارے دیکھ لیں گے, چلو یہ بگاڑ جو ہو گیا تھا چلو یہ کنٹرول ہو گیا. اب ظاہر ہے یہاں سارے نعت خوان روئے زمین کے نہیں ہیں, اگر آپ باب المدینہ جو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں نعت خوان سپلائی کرنے والا یہ باب المدینہ ہے. اگر باب المدینہ کی ترکیب بن جاتی ہے نا تو انشاءاللہ پوری دنیا کے نعت خوان خود ہی قابو میں آ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں چھوٹا سا تھا اس وقت میرے والد صاحب نے خط کے ذریعے مجھے آپ کا مرید بنایا, اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ میں الحمدللہ بہتر چکا ہوں. پہلی مرتبہ اس سال محرم میں الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ, اور بہت مدنی ذہن بنا. تو اس کے بعد صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ کچھ مجھے بولنے تھے, ابھی وہ ادھورا رکوایا ہے, وہ پیچھے بیٹھ کے سن رہا تھا تو مجھے اپنی ایک غلطی نظر آئی, اور مفتشین کو بھی وہ غلطی بیچاروں کو نہیں نظر آئی ہوگی, نکل گیا اور نہر ہو گیا. وہ میں نے ایک وہ روایت کا مضمون فتح و رضویہ کے حوالے سے اس میں عرض کیا, ناظرین بھی ہمتن گوش ہو کر سنیں کہ میں ازالہ کر رہا ہوں, ایک مسئلہ غلط نکل گیا اس کو میں درست کر رہا ہوں. نعت خوان صاحبان بھی متوجہ رہے, قاری صاحبان بھی, وہ سب اسلامی بھائی انہوں نے یہ سنا بھی, اور جو پچھلی بار تھے یہ ہوا تھا دراصل بدھ کو, وہ تھا دو مئی بدھ کو یہ سلسلہ ہوا تھا ہمارا. تو جو آج نہیں آئے ان تک بھی مہربانی کر کے جو آئے ہیں وہ اگر جانتے ہوں تو ضرور پہنچا دے. میں نے وہ ایک روایت فتح رضویہ شریف کے حوالے سے بیان کی کہ شوخ لباس بدن پر ہوگا اور وہ قیامت کے روز آگ لگا دی جائے گی جو مرد پہنے. وہ وہاں لفظ شوخ نہیں ہے, لباس شہرت. شوخ اور لباس شہرت میں فرق ہے. شوخ لباس یہ بھڑکیلا رنگ ہوتا ہے جو عام طور پہ عورتیں ہی پہنتی ہیں, بھڑکیلا رنگ منع ہے مرد کے لیے, بھڑکیلا چمکیلا بھڑکیلا رنگ. لیکن اس کو لباس شہرت اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. لباس شہرت اس کو بولتے ہیں کہ ایسا عجیب و غریب اپنا لباس کے ذریعے یا کسی ذریعے حلیہ عجیب و غریب بنا لینا, یعنی یا تو بہت عمدہ لباس کے ذریعے عجیب و غریب حلیہ بنا لیا, یا بہت زیادہ گھٹیا لباس کے ذریعے عجیب و غریب حلیہ بنا لیا. تو لباس شہرت اس کو کہتے ہیں کہ انہیں ایسا حلیہ بنا لینا کہ جس کی طرف لوگ انگلی اٹھائیں کہ دیکھو اس نے کیا چڑھا لیا, بولتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ جو حدیث شریف ہے جو فتح رضویہ شریف میں نقل کی گئی, اس کا مضمون یہ ہے کہ لباس شہرت بدن پر ہوگا اور قیامت کے روز اس پر آگ لگا دی جائے گی. میں نے اس میں ابھی میں نے سنا تو اس میں میں نے لباس شوخ بولا جو غلط تھا, اس لیے میں نے ازالہ کر لیا. اللہ میرے گناہ معاف فرمائے, ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. اللہ کرے کہ جن تک یہ لباس شوخ کی آواز پہنچی تھی, اللہ کرے لباس شہرت والی آواز بھی پہنچا پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے. اس وقت تو خیر ہم آف ایئر تھے یعنی کہ مدنی چینل پر براہ راست نہیں تھا, لیکن اب ہو گیا, گڑبڑ ہو گئی. اب میں سوچتا رہا کہ میں فوراً رکوا دوں, کیا کروں, بالکل میں نے کہی میں آیا اس لیے کہ آپ لوگ سب کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں کا نہ کہاں کر دیں گے, تو اس لیے پھر میں بیٹھا رہا, پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. مجھے مسئلہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ازالے کے لیے فرض ہے کہ فوراً کیا جائے, تو میں نے تاخیر کی, اس کی بھی توبہ کرتا ہوں. ہاں جب بھی کوئی شرعی مسئلہ غلط نکل جائے نا تو اس کا حکم یہی ہے کہ فوراً ازالہ کر لے. ہاں ازالے کے اسباب ہونا وہ الگ بات ہے, ہونا نہ ہونا. خیر تو اب ہمارے ناخوان صاحبان یہ لباس سے شہرت پہنتے ہیں نہیں پہنتے, یہ ان کو ابھی فیصلہ کرنا ہے, بعض سب نہیں. یعنی یہ اگر یہاں مجمع میں بیٹھ جائیں گے تو ہر ایک ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ یار یہ کوئی یعنی کیسا لباس پہنا ہے اس نے, ہے نا. بعض سب نہیں پہنتے, بعض ایسا پہنتے. تو انہی کی تفہیم کے لیے, سمجھانے کے لیے میں نے ان کو عرض کیا تھا اس دن. خیر اب وہ مزید جو بقیہ حصہ اس کا چلا دیا جائے. صلوا على الحبيب اب تک تو جو وضاحت جو امیر سنت نے جو نیکی کی دعوت پیش کی, اس پوری نیکی کی دعوت کے بعد جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا, اور اللہ کی رحمت سے جو کچھ ان کے نعت خوان اسلامی بھائیوں کے جو جذبات و تاثرات سامنے آئے, آئیے اب وہ دیکھتے ہیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں چھوٹا سا تھا اس وقت, میرے والد صاحب نے خط کے ذریعے مجھے آپ کا مرید بنایا, اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ میں الحمدللہ بہتر چکا ہوں. پہلی مرتبہ اس سال محرم میں الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ, اور بہت مدنی ذہن بنا. تو اس کے بعد صحیح کچھ سمجھ میں آیا کہ کیا مقصد ہمارا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. مدنی مقصد جو آپ نے عطا فرمایا اس پہ بھی کافی غور کیا. پہلے کہیں کہیں محفلوں میں اعلان کر دیتے تھے کہ آپ نماز پڑھیں اور داڑھی مبارک رکھیں, لیکن کبھی یہ ذہن نہیں تھا کہ انفرادی کوشش بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کی ٹیکسی میں کسی ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں تو کبھی اس ڈرائیور پہ آپ کی توجہ کیوں نہیں گئی, خیر ہم اس پہ بھی تو محنت کریں, یہ بھی تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان ہے, اس پہ کوشش کریں, ہو سکتا ہے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو الحمدللہ مدنی ذہن بنا. تو میں دوستوں کو یہی کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے مدنی قافلے میں سفر کریں, اور میں الحمدللہ بے شمار محافل میں یہ اعلان کرتا ہوں, اکثر محفل میں تو کوشش کرتا ہوں کہ نماز کے حوالے سے, داڑھی مبارک کے حوالے سے. لیکن ایک اور بات اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اب جو مروجہ نعت خوانی ہے جس میں دف کے ساتھ بھی بہت پڑھا جاتا ہے اور ذکر کے ساتھ بھی بہت پڑھا جاتا ہے, تو اب تو اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا کہ واقعی آپ نے جو شروع میں بات کہی کہ عشق و محبت اور آنکھوں سے آنسو, یہ تو نظر ہی نہیں آتے. میرے اپنے زیادہ تر البم ذکر کے ساتھ ہیں, اور میں آج مدنی چینل کے توسط سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور باپا کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی نعت پڑھوں گا انشاءاللہ بغیر ذکر پڑھوں گا. مروجہ ذکر کے ساتھ میں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی نہیں پڑھوں گا, اور میں اپنے سابقہ جتنے بھی ہیں توبہ کرتا ہوں. پاپا آپ ضرور یہ بتائیے گا کہ اب اصلاح کس سے ہو سکتی, اب اب یہ مطلب ذکر کے ساتھ جو پڑھتے تھے اس میں کیا معاملہ تھا, اور اب بھی چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا, کیونکہ اب صرف ایسا لگتا ہے صرف ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, کسی محفل کے اندر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم آتے ہیں ہاتھ اٹھواتے ہیں اور واپسی اپنے گھر نکل جاتے ہیں. وہ محفل میں آنے والا شخص جس طرح آتا ہے اسی طرح واپسی چلا جاتا ہے, اس کا دامن اگر پہلے خالی تھا تو وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ خالی ہی گیا ہے, بے شک کسی کی نظر ہو جائے اور کوئی ولی کامل بیٹھا ہو سب کی بخشش ہو جائے, اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد میرا ذہن یہی بنا کہ اگر اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر نعت خوانی کر سکا تو کروں گا, ورنہ مروجہ نعت خوانی میں نہیں کر پاؤں گا. بابا آپ ہماری اصلاح کر دیجئے گا کہ کس انداز سے ہم ثنا خواں اس طرح محفل کرتے ہوئے کس طرح دین کا کام کر سکتے ہیں, اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے. خالی یہ ذمہ داری ہم سب کو آپ بتا دیں تاکہ جو جس انداز سے چاہے ہلے کر کے پیسے لیتا ہے, لیکن اگر کچھ حاصل نہیں ہے تو پھر کس لیے کر رہے بھائی؟ اس کی ذرا افسر فرما دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک. ان کا انداز لائق تقلید ہے ماشاء اللہ. یہ بھی بات ہے کہ دال الخیری کا فائل ہی حافظ صاحب نے اٹھ کر جو اتنی ہمت فرمائی, اللہ تعالیٰ استقامت بھی دے, توفیق بھی باری تعالیٰ دینے والا ہے. باقی ناخواں بھی اگر اسی جذبے کے تحت میرے اہل سنت کا دل خوش کریں گے تو انشاءاللہ مسلک کا بھی فائدہ ہوگا, دعوت اسلامی کا بھی. ماشاء اللہ اچھے, بہت اچھے یعنی کہ اٹھتے ہوئے ناخوان ہیں. اور یہ جذبہ تین دن کا مدنی قافلہ آپ نے دیکھا نا, برکتیں ماشاء اللہ. اللہ مسجد فضیل مسجد. میں دوسروں کے لیے بھی یہ تکلیف کا موقع, سب جنہوں نے غلطیاں کی ہیں آج سب کے سامنے توبہ کر لیں. جیسے ذکر والی ناچوانی تو اللہ اعلان ہو ہی رہی ہے نا, جبکہ ہمارے علماء اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں خامہ کا سدھ کریں اس پر؟ ذکر برائے ذکر نہیں ہوتا, ذکر برائے میوزک. اس انداز سے وہ اللہ کا نام معاذ اللہ لیا جاتا ہے کہ وہ سننے والے کو میوزک معلوم ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی جرأت ہے. مختلف ملکوں میں میں نے ذکر کے ساتھ دف کے ساتھ مختلف انداز میں میں نے ناتخوانی کی. آج آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے توبہ کرتا ہوں, آپ ہم تمام پہ کرم فرما دیں. بابا آپ کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں, ہمیں کوئی اسکرین پہ آنے کا شوق نہیں ہے بابا, بس قیامت کے آپ ہمارے ایمان کے ضامن بن جائیں. آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرا ہے, بس اتنا بہت ہے بابا, اور کچھ نہیں چاہیے. میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے 11-12 کیسٹ ذکر میں آئے, انشاءاللہ میں بھی آج توبہ کرتا ہوں. میں آئندہ ذکر میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا, نہ کیسٹ انشاءاللہ ذکر میں ہوگا نہ محفل میں ذکر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آصف ہیرا پاکستان کی بہت بڑی کمپنی ہے آڈیو سی ڈی ریلیز کے حوالے سے, ہوم اسلامک کے نام سے ان کی ناتیہ سیریز بھی مطلب ریلیز کرتے ہیں. یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے بارے میں؟ ذکر البم آنے ریلیز نہیں تھی انشاءاللہ. ذکر والی اور وہ ڈف والی کوئی بھی نہیں کریں گے. ایک اور آپ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ اگر جس طرح ہر کیسٹ کے اوپر ناخا کی تصویر آتی ہے, سی ڈی کے اوپر بھی تصویر آتی ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ اس سے منع فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ آج کے بعد کسی بھی ناخا کی کیسٹ کے اوپر تصویر نہیں دیں گے, اور کسی بھی پوسٹر کے اوپر انشاءاللہ تصویر نہیں دیں گے ناخا. ہاں تصویر تو جائز نہیں ہے, مووی اور چیز ہے, تصویر اور چیز ہے. تو اس لیے جو علماء مووی کو جائز کہتے ہیں وہ بھی تصویر کو جائز نہیں کہہ رہے. تصویر تو آنی نہیں چاہیے, اس کے لیے بھی توبہ ہونی چاہیے. اور اصل مسئلہ یار وہ ازالوں کا بھی ہے, اب یہاں صرف توبہ سے گزارا نہیں ہے کہ آئندہ نہیں کریں گے. جتنی تصویروں والے ہیں وہ سب تصویریں ہٹانی ہوں گی, جتنی ذکر والی ناتخوانیاں ہیں وہ جتنا اسٹوک ان کے قدرت میں ان کو یہ روکنا ہوگا, اس پر وہ دوسری مطلب ڈب کر لی جائیں, ورنہ اب اگر پہلے ہو گیا وہ چالو رہے تو یہ تو پھر وہ گناہ کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. یہ سب کو ایک دم بریک لگانا پڑے گا گھر. یہ بالکل آپ کو نا کہ بازار سے سب اٹھا لیں, اس کو ختم کر دیں, اس پر دوسری ڈب کر لیں تھوڑا مسئلہ. ہاں مالی طور پر تھوڑا خسارہ تو ہوگا ماشاء اللہ, ظاہری طور پر مالی نقصان ہوگا لیکن آخرت کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ویسے ان کا قدم ماشاءاللہ یہ بہت عمدہ ہے کہ انہوں نے اس طرح ہو سکتا ہے لاکھوں روپے کمائے ہوں گے اور اپنی کمائی کا دروازہ انہوں نے بند کیا. جل جلالہ عما نوالہ. کھڑے ہو جا کے جنہوں نے آج سے طے کیا کہ اب ذکر والی ناچوانی سے توبہ, دفع ذکر دونوں کا بند. شہزاد بلال تو مجھے پچھلے کئی دنوں سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ چیز اس کو موقوف کریں, تو الحمدللہ میں نے 15-20 دنوں سے ارادہ کر لیا تھا اور اب بالکل میں انشاءاللہ ذکر والی بند کر دی آپ الحمدللہ. توبہ بھی کر لیجیے ماشاء اللہ, میں توبہ بھی کرتا ہوں. جذبہ آپ اپنی نظر کرم فرما لیں. میں یہ بھی درد کرتا چلوں کہ جو شروع سے امیر سنت ایک بیان لے کر چلے ہیں, ماشاء اللہ آپ کا ذکر والی ناطخوانی کے حوالے سے جو نقطۂ نظر سامنے, ساتھ ساتھ باپا جو اجتماع ذکر و نعت یا محفل نعت کے جو انداز مزاج و ماحول کی تبدیلی چاہتے تھے, اس کی بھی نیت کرے کہ ان شاء اللہ عز و جل وہی انداز جو امیر سنت ہمیں جو شروع میں محفل مدینہ ہوا کرتی تھی آگرہ تاج میں یاد ہوگا, اور بھی شب براہت کے اجتماع, مطلب تقریباً ہم لوگوں نے امیر سنت کے انداز دیکھے اور جو بھی ہے کہہ سکتے رونے رونے اور رلانے کے انداز یہی سے ملے ہیں. اللہ کی کروڑ رحمت ہے جو اس وقت ہمارے جو نوجوان اسلام بھائی ہیں نعت خان وغیرہ سب مطلب جو کچھ ہے یہیں سے جو کچھ ملا یہیں سے مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا فیضان بزرگوں کا فیضان تو وہ پورے انداز کو بحال کرنے کی نیت سے ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ وہ سارے انداز ہم بحال کریں گے. تو کہ پورا عزم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ دم خیر ہوے سڈ پیر دے ہر دم خیر ہوے سڈ پیر ہر دم خیر ہوے. یہ آج یہ اتنا جو گلشن جو سجا ہے ثنا خانوں کا تو میں سب سے پہلے تو ان اسلامی بھائیوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کی یہ محنت رنگ لائی. اور یہ سب ثنا خان کیوں نہیں آتے کیونکہ دعوت آپ کی جانب سے تھی اور ہمارے حافظ صاحب نے کھڑے ہو کر جس بات کا اعلان کیا کہ اور دیگر ثنا خانوں نے تو میں بھی انشاءاللہ عزم مصمم کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ذکر والی نعت نہ البم میں پڑھوں گا نہ محفلوں میں پڑھوں گا. عام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. میں بھی یہ نیت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ جو بھی میرا البم آئے گا سی ڈی ریلیز ہوگی انشاءاللہ وہ بغیر ذکر ہوگی. اور آج تک میں نے جتنی بھی ذکر پر سیڈیاں میری جو ریلیز ہوئی میں ان سے توبہ کرتا ہوں. اللہ عزت سے دعا ہے کہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہان بھر کے علماؤں نے سمجھا لیا کہ اس انداز میں نت نت نعت شریف نہ پڑھو, لیکن یہ آپ کی نگاہ اور آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ ثنا خواہ خود اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آئندہ ہم یہ انداز نہیں اپنائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے, دائم قائم رکھے. مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے, دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. سب سے پہلے تو دل کی ادا گہرائیوں سے حضرت صاحب آپ کو اور دعوت اسلامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً یہ آپ ہی کا خاصہ ہے اور آپ ہی کی نگاہ کرم ہے کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگوں کی زندگی کا ایک طویل عرصہ جو اپنے ایک مخصوص انداز سے نعت خوانی کی دنیا میں وہ گزار چکے, آج انہوں نے آپ کی نگاہ کرم سے اس پورے انداز کو جو ہے تبدیل کر دیا ہے. یہ آپ کا فیضان ہے, ہم آپ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں. آپ کا فیضان ہم سب پر رہے, آپ کے نظر کرم سے سب کچھ سیکھنے کو ملے, اور میری بہت دعا ہے کہ جس مشن کو آپ لے کر چلے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ ڈلوانے کی توفیق عطا فرما دے. جس دن سے یہ دعوت ملی ہے الحمدللہ ہمارا دل باغ باغ ہے, اور سب سے زیادہ مدنی مذاکرہ تو اپنی جگہ پر ہے, تربیت اپنی جگہ پر ہے. ہم سب کے لیے ثنا خانوں کے لیے آپ کی زیارت جو ہے الحمدللہ ایک بہت بڑا آج کی صورت میں آج کی اس نشست میں آپ کی ہمیں جو اتنی دیر تک زیارت ہو رہی, جس کی لوگ اور مسلمان اور عاشقان رسول آپ کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں, آج ہم تمام ثنا خانوں کی نعت کی برکت یہ ہے کہ آج ہم بہت دیر سے آپ کے دیدار کر رہے ہیں, اور ایک ایک لمحے میں ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہو رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر قائم دائم رہے, اور اسی طریقے سے آپ ہماری تربیت کرتے رہیں. حضور آپ کی نگاہ ہم ثنا خانوں پہ ایسی پڑی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے یہ کام لے لیا الحمدللہ. مدنی چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ دعا کروں گا اور دعائیں ہمیشہ ہمیشہ کریں گے کہ آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر قائم و دائم پر رکھے, کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پٹم ڈے سائن بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. عربی میں ابھی نیت میں نے کروائی, لیکن یہ اسی وقت ویلڈ ہوگی جبکہ معنی پر نظر ہو اور دل میں یہ ہو کہ میں واقعی اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں. اگر اپنی زبان سے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, صرف دل میں کر لیں جب بھی کافی ہے, زبان سے بہتر ہے کہ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لیں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب جائز ہو جائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے. صلوا علی الحبیب

برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، آمین. خصوصاً ہم سب کے عزیز و رشتہ دار، بالخصوص مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اور بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، ہمارے آج کے مدنی مذاکرے میں جامعت المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ تشریف فرمائے اور دیگر جامعات کے بھی طلبہ مدنی چینل کے ذریعے امید ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمارے تخصص فی الفقہ، تخصص فی الفنون اور دور حدیث کے طلبہ بھی تشریف فرما ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی بھی تشریف لائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں سمجھا تھا کہ آج شاید یہ تشریف کم لائیں گے، اس لیے کہ ان کو جمعے کو میں نے ان کی پوری رات لے لی تھی، تو میری بیچارے جلی کٹی سنتے رہے. بدھ بابا، بدھ تھی، تو میں نے خوب ان کو اپنی جلی کٹی سنائی ہے، خوب بڑاس نکالی ہے، ڈانٹا بھی ہے تھوڑا بہت، لیکن ان کی محبت کو لاکھوں سلام کے آج پھر آگے بیٹھ گئے. اللہ کرم اسی طرح آقا کی گلیوں میں گنبد خضرا کے نیچے بھی مل کر بیٹھنے میں کامیاب ہو جائے، اور پھر ان سے ناپے سنے، اور جھومنے والی نہیں رونے والی ناپے سنے ان سے. کاش. تو میں سب نعت خوان اسلامی بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قاری صاحبان کا بھی آج مدنی مذاکرہ ہے، تو امید ہے وہ بھی کرم فرماؤں گے، تو ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. نیز دنیا میں جہاں جہاں ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی اور قاری اسلامی بھائی اس وقت جمع ہو کر مدنی مذاکرہ سن رہے ہوں، میں ان سب کو بھی اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، مرحبا اہلا و سہلا کہتا ہوں، اور آپ سب کو بھی بخیر راغلے کہتا ہوں. یہ آج ہمارے وہ پٹھان بھائیوں کی عید ہے نا آج کل، تو یہ ماشاء اللہ دیکھو وہ خیبر پختونخوا سے ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے اسلامی بھائی پہنچ گئے ہیں. بخیر راغلے یعنی خوش آمدید. تو یہ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی محبت والے لوگ ہیں، یہ ہمارے پٹھان اسلامی بھائی، وہ دیکھو تین تین دن کا، دو دو دن کا، چار چار دن کا، کہاں کہاں سے یہ سفر کر کے، ون سائڈ اتنا لمبا لمبا سفر کر کے آئیں گے، آئے پھر سفر کریں گے. اس میں کئی ایسے ہوں گے خوش نصیب جو یہاں سے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، کوئی 63 دن کا تربیت کورس کرے گا، کوئی 41 دن کا تربیت کورس کرے گا، ایسے بھی امید خوش نصیب ہوں گے جو 12 ماہ کے لیے یا رکی جائیں گے. تو یہ انہیں کی قربانیاں، اور یہ ہمارے پٹھان بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک پٹھان ماں نے ایک ایسا عالم دیا ہے کہ جو ان کے بعد کسی ماں نے نہیں جنا، اور وہ پٹھان عالم ہے میرے آقا امام احمد رضا خان. تو اس لیے مجھے پٹھان بہت میٹھے میٹھے لگتے ہیں، کہ یہ مطلب پٹھانوں کی چاندی ہے کہ پٹھانوں نے ایسا عالم دیا جیسا اور کسی نے فی الحال اس صدی میں تو نہیں دیا. تو صحیح بات کرنی چاہیے نا. اب جیسے مدینہ، ٹائم بہت آج کم ہو گیا، اور ابھی 10 بجے ختم بھی کرنا ہے اپنے کو، مدنی مذاکرہ. دس بج گئے بابا, ساڑھے دس بج رہے. مدینے کی بات ہے, ناتخوان اور مدینہ دونوں کا مطلب یعنی کہ چولی دامن کا ساتھ ہے, تو مدینے میں بھی دس نہیں بجے تھے. اچھا دس چھبیس ہوئے مدینے میں, آٹھ چھبیس. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. تو بہرحال یہ کہ وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس لیے وہ اب جیسے میں خود میمن ہوں, اب میں میمن قوم کی کس بات پہ تعریف کروں؟ میمن قوم نے وہ اعلیٰ حضرت جیسا علیم تو دیا ہی نہیں ہم کو, ورنہ میں ان کے گن گاتا. تو ہم ہماری قوم بیپاری ہے, تاجر قوم ہے, اور یہ ماشاءاللہ پٹھان ہے, تو دین کا کتنا درد ہے, تو کہاں سے آگے یہاں بیٹھ گئے, کتنی بےچارے تکلیفیں اٹھا رہیں گے, کھانے کی تکلیف, پینے کی تکلیف, استنجا خانے میں جانے کی تکلیف, ہر طرف بھیڑ بھیڑ بھیڑ, یعنی کہ گویا یہ حج کا سما ہے, مدینے کا سما ہے, اور رمضان المبارک اعتکاف کی گویا یاد تازہ ہوئی, ساری مسجد بھری ہے الحمدللہ. اللہ آپ کو برکتیں دے. بس اب یہ کہ وہ اتنی قربانی دی ہے تو وہ سیدھے گھر نہیں جانا, مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے پھر گھر جانا, تیس دن, بارہ دن, تین دن مدنی قافلے میں, کم از کم تین دن تو سارے پٹھان صاحب آئے بھی اور دیگر خیبر پختونخوا سے زیر پٹھان بھی تشریف لائے. سب کو اہلا و سہلا مرحبا, سب ہمارے مہمان ہیں الحمدللہ, سب مدنی قافلے میں سفر کرنا, اور انشاءاللہ ہمارے ناتخوان صاحب آئے بھی سفر کریں گے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں. قافلہ کورس کے لیے, مدنی تربیتی کورس کے لیے بھی بابا یہ ماشاءاللہ یہاں رک رہے ہیں, بلکہ آج مدنی مشورے میں, کیونکہ ابھی خیبر پختونخوا میں بھی امید ہے کہ بہت بڑی تعداد شاید مدنی مذاکرے میں اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہوگی. 22 جون کو انشاءاللہ تعالی یہ اسلامی بہنوں کا 12 روزہ تربیتی جو رہائشی کورس ہے بابا, یہ بھی انشاءاللہ باب المدینہ میں شروع ہوگا, اور خیبر پختونخوا سے جو ہماری اسلامی بہن دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں کورس کرنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. اسلامی بھائی بھی ہوں گے ان کے ماہرے میں وہ ساتھ, یہ ابھی مشورہ ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت سے ابھی آج انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ 92 دن کے لیے, اور سارے رکیں گے بابا, یہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے بابا انشاءاللہ. ہر طرف سنتوں کی دھوم مچا رہی, اپنے کو مسجد بھرنی ہے تو وہ سرحد میں خیبر پختونخوا کی مسجدیں بہت بھری ہوئی, ہماری مسجدیں تھوڑی کم کم بھری ہوئی ہیں, خصوصاً باب الاسلام میں مسجد خالی ہے. تو یہ آپ کو قافلوں میں جا کر یہاں کے مسلمانوں کو بھی نمازی بنانا ہے, مسجد بنا تیری جاری رہے ان شاء اللہ. یہ بات کیوں للکاری کی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا عزم کر لیں, تیاری ہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امام سجا رہے, رخ پہ داری سجی رہے, سر پر زلفیں سجی رہے, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد والا تحریک جاری رہے گی, صلی اللہ حبیب صلی اللہ محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جہاں اتنی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں, ذکر رضا ہو رہا ہے, وہاں کچھ میرے غوث پاک کا بھی ذکر کرے نا رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پیران پیر روشن ضمیر ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا, اور فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. سبحان اللہ. اور امیر سنت کو اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے, آپ ہمیں غوث پاک کا مرید بناتے ہیں, اور امیر سنت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ غوث پاک کا مرید بنانے سے پہلے آپ توبہ کرواتے ہیں, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروا دیں, مرید بھی بنا دیں, جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت لے لیں, جب امیل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں, وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, جو آپ کے جامع شرائط پیر ہے کے پیر سب رہیں گے, امیل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تمام مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں حاضرین, آئیے مل کر توبہ بھی کرتے ہیں اور بیت بھی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, سد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ دل میں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھنا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ویسے تو دنیا میں کہاں کہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے بابا, اس وقت مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے بھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ وہاں بھی اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور پاکستان میں بابا اجتماعی طور پر جہاں اسلامی بھائی جمع ہو کر جو مدنی مرکز کی ترکیب کے مطابق مختلف شہروں میں 636 مقامات پر اسلامی بھائی اجتماعی طور پر اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. ماشاءاللہ. سوالات ہیں بابا, کچھ سوال بھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں. پہلے وہ میں اپنا جو معمول ہے نا, ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کے بارے میں بہت سارے تاثرات آتے ہیں, اس میں سے منتخب 12 تاثرات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو. تو یہ میں آپ کو چند اپنے تحفظات کے ساتھ پڑھ کر سناتا ہوں, ضرورتاً میں جملوں میں کچھ رد بدل کروں گا. اسلام آباد سے محمد صدیق. مدنی مذاکرہ دیکھنے سے پہلے میں ایک ماڈرن لڑکا تھا, نہ نماز کا خیال نہ ہی والدین کی فکر. الحمدللہ جب سے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی, میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا ہے. نماز کا پابند اور والدین کا دل دادا بن گیا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومے مچانے کے لیے کوشاں ہوں. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ. کھاریاں سے مٹھیاں سے عثمان عطاری. الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرہ بہت پیارا سلسلہ ہے, اسے دیکھ کر جسمانی اور روحانی طور پر اصلاح ہوتی ہے. میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. کاشف عطاری حیدرآباد باب الاسلام. الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرے میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, نیکیاں کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. اللہ عزوجل مدنی چینل اور دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے, آمین. میاں والی سے بنت فیض محمد. الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے, ہم سب گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں. اس کو دیکھنے کی برکت سے علم و حکمت کے بے شمار مدنی پھول ملتے ہیں. الحمدللہ عزوجل ہمارے گھر کے تمام افراد حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو چکے ہیں. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے غلام محمد. الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت ہی پیارا ہے, جسے دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. کوہاٹ سے ارسلان. الحمدللہ عزوجل آج کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر, یعنی گزشتہ ہفتے کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل 5 نمازیں باجماعت ادا کروں گا اور 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا. خبر پختونخوا سے اسلامی بھائی. الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کے تمام سلاسل بہت اچھے ہیں, بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے ناظرین کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے. میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد پان گٹکا اور دیگر مضر صحت چیزوں سے پرہیز کرنے کی حد تک مقدور کوشش کروں گا. یہ پان گٹکے وغیرہ کے بارے میں بھی اس کے نقصانات اور وقتاً فوقتاً بیان ہوتے رہتے ہیں, تو یہ پچھلی بار بھی ہوئے ہوں گے تو اس لیے وہ اس کے تاثرات بھیجے ہوں گے انہوں نے. محمد عظیم خان باب المدینہ. الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرہ دیکھ کر نیکیوں کی طرف رغبت ملتی, فلمیں ڈرامے دیکھنے, گانے باجے سننے اور دیگر گناہوں سے توبہ نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ مضر صحت کی اشیاء سے بچنے کا ذہن بھی بنتا ہے. میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل نسوار پان گٹکا وغیرہ چیزیں نہیں کھاؤں گا. کل بھی الحمدللہ ہم نے نسوار کے بارے میں ہمارے نسواریوں کو سمجھایا تھا, جو نسوار کھاتے تو ہاتھ تو کافی اٹھے تھے کہ ہم انشاءاللہ اب نسوار نہیں کھائیں گے, تو نسوار بھی نقصان دہ چیز ہے اور جہاں اس کے دنیا میں نقصانات ہیں, دینی نقصان ایک یہ ہے کہ جب تک نسوار کی بدبو منہ میں ہے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے, تو ایسی گندی چیز ہم کیوں کھائیں. ہے جائز, گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اچھا نہیں ہے نسوار. نسوار تمباکو پان گٹکا اچھے نہیں ہے, بہت سارے نقصانات ہیں ان کے اور عام طور پر منہ کا کینسر انہی چیزوں سے ہوتا ہے. کل مدنی مذاکرہ تھا نا ان کا, اس میں کافی تفصیل سے میں نے نسوار کے بارے میں ان کو عرض کیا تھا. باب المدینہ سے محمد عظیم خان. الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرہ دیکھ کر نیکیوں کی طرف رغبت ملتی. آئیے ہو گیا. گلزار طیبہ سے اشفاق عطاری. ماشاء اللہ مدنی چینل پر سمجھانے کا انداز بہت اچھا لگتا ہے اور آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. لیاقت آباد سے کاشف. الحمدللہ عزوجل میں نے مدنی چینل کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کر لی ہے۔ باب المدینہ سے ام حسن رضا، مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نے نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ کافی حد تک مجھے اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تادم حیات مجھے اس پر پابندی نصیب فرمائے۔ اور مدنی ماحول سے دعوت اسلامی کے وابستہ رہنے کی سعادت عنایت فرمائے۔ راول پنڈی سے کامران، ماشاء اللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ اپنی مثال آپ ہے، اس میں ہمیں احکام شریعت کے ساتھ ساتھ دیگر ایسی معلومات بھی حاصل ہوتی جو ہماری زندگی کے لیے اہم ترین ہیں۔ الحمدللہ عزوجل ترغیب دلانے سے میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد کسی بھی قسم کا نشہ نہیں کروں گا۔ اللہ عزوجل استقامت عنایت فرمائے۔ الحمدللہ وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرہ دیکھ کر لوگوں کے قبول اسلام کے بھی تاثرات ملتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں غیر مسلم دیکھ کر، اور دیگر مشہور جو میں نے زیادہ معیوب سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں گناہ، جیسے شراب جوا وغیرہ سے توبہ، یا برائیوں کے اڈے بند کرنے کی توبہ، اور اس طرح کے بھی تاثرات ملتے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ دنیا بھر میں یہ ہمارا الیکٹرانک مبلغ جو ہے یہ گھر گھر جا کر اللہ کی رحمت سے دروازے کھٹکھٹاتا ہے اور غیر مسلموں کو اسلام کی اور مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی دعوت پیش کرتا ہے۔ اللہ اس مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا سوال میری طرف سے کہ حضرت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت جیسے آج ہر فیلڈ ایک سفر اختیار کر گئی ہے کہ ہر چیز میں کمرشلزم بہت بڑھ گیا ہے، اسی طرح ہماری محفل نعت ہوتی تھیں، پہلے ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو اس پہ بھی لوگ پرفارم کرتے تھے، آج جو ماحول ہے مختلف چینلز بھی کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کے لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے سنخواں جو ہیں جن کی مصروفیت ہی صرف جن کا حصول معاش اسی محفل نعت سے وابستہ ہے یا چینلز کی نوکریوں سے وابستہ ہے، تو وہ لوگ کس طرح اپنے کاروبار کو اور عام زندگی میں حصول معاش کو کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں، اور گویا کہ اگر وہ کہیں جاب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آج ان کو کسی اور شہر میں جانا ہے، کبھی پاکستان سے باہر جانا ہے، تو ایسے میں کوئی ان کو نوکری پہ رکھتا بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا عرض ہے کہ وہ اپنے حصول معاش کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں؟ آیا کہ وہ شریعت کے روح سے اگر یہ جائز ہو تو محافل نعت میں کیا وہ کوئی ڈیمانڈ کر کے یا اپنا ہدیہ نذرانہ طے کر کے وہ محافل نعت میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ امیر اہل سنت ہماری رہنمائی فرمائے۔ نعت خوانی کی، نعت شریف پڑھنے کی اجرت لینا اور دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب یہ کہ اجرت چاہے طے کر کے لے چاہے بغیر طے کیے انڈرسٹوڈ ہو، یعنی اس کو اصطلاح میں یوں بولتے صراحت یا دلالت۔ صراحت یہ کہ طے کر لیا کہ میں اتنی رقم لوں گا، تو یہ ہو گیا صراحت، یعنی کہ یہ کھلے الفاظ میں جیسے بات ہو گئی، اتنے لوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے دوں گا۔ دوسرے ایک دلالت، یعنی انڈرسٹوڈ، کہ دینے والے کو پتا ہے کہ اس کو مجھے دینا ہی ہے، لینے والے کو پتا ہے کہ مجھے تو ملے گا ہی، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو دینے، یہ دونوں صورتوں میں یہ اجرت ہوئی اور یہ حرام ہے۔ اب یہ غلط فہمی بہت ہے کہ ہم طے تھوڑی کرتے ہیں، فلاں طے کرتا ہے، وہ پروفیشنل ہے، ہم پروفیشنل نہیں ہیں, پے نہیں کرتے, تو جو آقا کا تبرک مل جائے وہ لے لیتے ہیں. یہ تبرک نہیں ہے, یہ جہنم کے انگار ہیں, یقین مانے. اب یہ کہ آپ کسی اب بولو گے علماء کو میں پوچھوں تو بولا علماء سب یوں تو یوں, تو ایسے تھوڑی چلے گا. آپ کو اسلام کی شدھ بدھ کیسے آئی؟ علماء نے بتایا تو ہی آئی. اب یہ کہ اپنی انا کے لیے اپنے نفس کی خاطر کتنی بڑی جرت اور کتنی بڑی بے باکی ہے کہ اگر کوئی عالم دین قرآن و حدیث سے مسئلہ بتائے اور وہ ہمارے نفس کے مطابق نہ ہو تو اس پر ہم اتاؤ میں آ جائیں اور بل کھائیں اور غصہ کریں اور اس پر باتیں بنائیں, نعوذ باللہ. تو یہ یاد رکھیے کہ گناہ پر بے باکی یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے, اس سے ایمان برباد ہونے کا بہت اندیشہ ہے. ایک تو یہ کہ آدمی گناہ کرے اور ڈرتا رہے, اس کا نفس لوامہ ہو, نفس امارہ یہ گناہ کراتا ہے. نفس لوامہ یہ بھی نفس کی ایک قسم ہے. نفس لوامہ اس کو بولتے ہیں کہ جو اگر کوئی گناہ ہو جائے نا اس پر ملامت کرے. نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس, کہ وہ ملامت کرے. تو نفس لوامہ اگر مضبوط ہوگا نا, وہ گناہ پر ملامت کرتا رہے گا تو توبہ کی توفیق ملنے کا بہت چانس رہے گا. اور اگر نفس لوامہ کا بھی گلا گھٹ گیا اور دلیر ہو گئے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علماء کے اوپر حرف گیری کی, ان کو برا بھلا کا, تو پھر بہت خطرناک ہے. یعنی اگر عالم کو کسی نے بے سبب برا بھلا کہا, جب تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس میں ایمان کے لیے خطرہ ہے, اگر عالم سے کسی وجہ سے اس کو برا بھلا کہا تو یہ بھی بہت برا ہے. کہ ٹھیک ہے کچھ بھی ہے لیکن عالم سے محتاجی ہے, شریعت عالم بتائے گا, کوئی جاہل نہیں بتا سکتا, صرف عالم بتائے گا, انڈرسٹوڈ ہے. اور اگر عالم کی اس لیے توہین کرتا ہے کہ وہ عالم ہے, یعنی بطور عالم دین بسبب علم دین اگر کسی عالم کی کوئی توہین کرتا ہے, وہ تو مرتد ہو گیا, اسلام سے ہی گیا. تو اس لیے خدا کے واسطے عالم کے بارے میں اب زبان تو زبان, اب دل کو بھی کنٹرول میں رکھیں ورنہ ہلاک ہو جائیں گے. گناہ کرتا ہے یہ نہیں کہوں گا کہ ٹھیک ہے کرتا رہے, نہیں, گناہ سے بچنا ہی چاہیے. تو یہ کہ گناہ کرے کیوں, اب اگر کیا تو اس کو یعنی کہ اچھا کیوں سمجھے, پروٹیکشن اس کے لیے کیوں ڈھونڈتا ہے, یا کوئی ایسا مطلب جاہل صوفی مل گیا اس کو پوچھ لیا, ہاں بھائی اس کی بہت بڑی داڑھی ہے اور یہ ہے وہ, تو اس نے یوں بولا ہے, تو سارے علماء کا قول ریجیکٹ کر دیا, سارے مفتیوں کو دھکا مار دیا کہ اس نے ایک جاہل صوفی نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مسئلہ یوں اور تبرک ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بھی آقا کے ٹکڑوں میں پلتے ہیں. یہ خوبصورت الفاظ سے مسائل حل نہیں ہوتے, لفاظیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے, علماء ہی میں قرآن و حدیث سے مسئلے بتاتے ہیں. تو میں نے جس کا فتویٰ دیا وہ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا فتویٰ آپ کو سنایا ہے, کہ انہوں نے فرمایا کہ میلاد شریف کی اجرت لینا دینا حرام, اور یہ کہ سرات ہو یا دلالت دونوں صورت میں حرام. اچھا اب صرف ناتخوان مجرم نہیں ہے, جو دے رہا ہے وہ بھی مجرم ہے. اس کا جو آرگنائزر ہے, جو ان کو جمع کر رہا ہے, جو ناتخوانی کے لیے بلا رہا ہے, جو دے رہا ہے, یہ بھی گناہگار ہے. اور یہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میرے کو ثواب ملے گا, ثواب کہاں سے آئے گا؟ اچھا وہ آپ نے اپنے محروم کے حصہ لے ثواب کے لیے کیا, وہ بیچارہ انتظار ہی کرے گا ثواب ملے گا نہیں تو پہنچے گا کہاں سے؟ بھائی حصہ لے ثواب تو وہی ہوگا نا کہ جب ملے گا نہیں تو کیا پہنچے گا. تو وہ محروم کے بھی نصیب بیچارے گئے کہ آپ جیسا بیٹا ملا جو عالموں سے مربوط نہ رہا, عالموں کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی, اور ثواب یعنی گناہ کو بیچارہ ثواب سمجھ کر رہا ہے. المان بولا آپ دینے سے بچیں, آپ لینے سے بچیں, دونوں اس کے لیے ترکیب فرمائیں. اچھا اب جو لینا چاہتا ہے اس کے لیے بھی صورت ہے, اور وہ صورت زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کی صورت یہ کہ اب اگر پہلے نعت شریف کی اجرت بالفرض 12,000 لیتے تھے تو میں آپ کو 25,000 لینے کی ترکیب بتاتا ہوں. وہ 25,000 آپ کے لیے حلال ہوگی. یہ 12,000 آپ رکھ دیں اور حلال کے 25,000 لے لیں. اس کے لیے خود آپ کا ذہن بنانا ہوگا. اگلا تانو تشنی کرے, بحث مباحثہ کرے, اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. اور آپ کو حکمت عملی سے کریں گے تو آہستہ آہستہ ذہن بن جائے گا. دیکھیے پہلے کوئی لیتا دیتا نہیں تھا. تو پیسے نکالنا یہ تو میں بہت میرا پرانا قول ہے کہ لینے والا جب پیسے لیتا ہے واہ کر کے لے گا, لیکن جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ آہ کر کے دے گا. تو آپ نے آہ کر کے دینے والوں کو بھی بوتل میں اتار لیا, وہ آہ کر کے بھی آپ کو دے رہے. اتنا آپ نے ان کو چینج کر دیا. تو اب یہ کہ پھر تھوڑی کوشش کریں تو پھر یہ چینج ہو جائیں گے. وہ جو میں حلال طریقہ بتاتا ہوں اپنا نہیں, میرے آقا الحضرت کا بتایا ہوا طریقہ جو بتاتا ہوں, اس میں بھی یہ انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نعت شریف پڑھنے کی اجرت لیں کیوں. آپ ان سے اگر پیسے لیے بغیر گزارا نہیں ہے تو آپ ان سے یہ عرض کریں, اچھا آپ کو شرم آتی ہے تو جس طرح آپ نے اپنے سیکرٹری رکھے نا اسی کو یہ رٹا دیں طریقہ کہ وہ کہ بھائی وہ صاحب جو ہیں وہ اس طرح ترکیب ہوگی کہ ایک گھنٹے کے لیے آئیں گے مثلا 10 سے 11 بجے اور 10 سے 11 تک اس وقت کی اجرت 25,000 روپے ہوگی. اب چاہے اس میں آپ کوئی سا بھی کام لے لیں, وقت آپ کا ہوا ایک گھنٹہ وہ آپ کے بعد آگے بیٹھ جائیں گے. اب چاہے آپ ان کو قرآن کا پارا پڑھوائیں, سپارہ پڑھوائیں, چاہے آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ قراءت کرو, چاہے آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ پورا ایک گھنٹہ 60 منٹ تک آپ نعتیں پڑھتے رہو, آپ جو کہیں وہ ایک گھنٹے کے لیے آپ کے باؤنڈ ہے. آپ نہیں پڑھائیں گے تب بھی 25,000 ہوگا, پڑھائیں گے تب بھی 25,000. پڑھانے کی تو ہم اجرت کر ہی نہیں رہے نا, یہ ایک گھنٹے کی اجرت ہے, یہ حلال ہے آپ کے لیے. تو یہ تھوڑی سی آپ وہ تکلیف کریں گے تو آپ بھی حلال پیٹ میں جائے گا, آپ کے بچوں کے بھی پیٹ میں حلال جائے گا, امی ابو کے پیٹ میں بھی حلال جائے گا. اور اس طرح مطلب یہ کہ آپ بہت سارے گناہوں بہت ساری نحوستوں سے بچ جائیں گے. اور اسی طرح آرگنائزر بھی گناہ سے بچ جائے گا. اور اب جو یہ پڑھیں گے نا اب آپ کو ثواب بھی ملے گا. ہاں جب تک پیسوں کے لیے آپ نے پڑھا آپ کو ثواب نہیں ملا, الٹا گناہ ہوا. اجرت لینے کا ثواب نہیں ملا, اس والے ثواب بھی نہیں ہوا. اب چونکہ آپ نے تو وہ اجرت پر پڑھا ہی نہیں ہے نا, آپ نے تو وقت کی اجرت لی ہے, تو اس لیے اب آپ کو ثواب بھی ملے گا. اب بڑے مزے سے وہ اصال ثواب بھی ہوگا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب. تو سارے نعت خوان میرے ساتھ یہ تعاون فرمائیں اور میرے ساتھ تعاون کیا, میں نے کون سا آپ سے کمیشن دینا ہے کہ بس وہ میں چاہتا ہوں کہ جو نقشہ آج کل بگڑا ہوا ہے نا ہمارے یہاں نعت خوانی کا, جیسے کہ شروع میں کچھ میرے تاثرات آپ نے سنے کہ پہلے کے انداز اور تھے, اب بالکل انداز تبدیل ہو چکے. میں چاہتا ہوں کہ وہی بزرگان دین اور علماء کاملین اور مشائخ کے مطلب درمیان جو پہلے نعت شریف پڑھی جاتی تھی نا, اور جس طرح لوگ اشکوں کے نذرانے پیش کرتے تھے, آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتے تھے نا, میں چاہتا ہوں کہ وہ دور پھر آ جائے اور میں جیتے جی پھر دیکھ لوں کہ ہر جگہ ہو جائے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہے, دعوت اسلامی میں یہ نوٹوں کا اور سلسلہ نہیں ہے, لیکن میں جنرل مطلب بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو نقشہ بگڑا ہوا ہے میری جیتے جی مطلب یہ پھر یہ خبریں آ جائیں کہ پھر وہی الحمدللہ جو اصل طریقہ تھا عشق رسول میں ڈوبا ہوا وہ طریقہ پھر الحمدللہ بحال ہو گیا. یہ میرے نعت خوان جو آئے ہوئے ہیں یا مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں یہ چاہیں گے تو ہو جائے گا. ان کے ہاتھ میں اس وقت باغ ڈور ہے, ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں عوام ہیں. اگر یہ چاہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری خرابیوں کے مٹنے کا یہ سبب بن جائیں گے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ کریں گے تو ان کو اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا کہ میری دعا ہے کہ یہ بھی ان کے ماں باپ ان کے آبا و اجداد جو مسلمان ہیں اور ان کی آئندہ نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے. مجھ گناہگار کی دعا لو. میں خود نعت شریف اگرچہ پڑھ نہیں پاتا, آواز میری آپ کے سامنے ہے, لیکن مجھے نعت شریف سننا بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ. اور بچپن سے یہ شوق میں نے بھی وہ الحمدللہ پایا ہے. تو میرے نعت خوان یہ ایک طرح سے میری ان مانوں کے برادری بھی ہے, ان مانوں کا. تو یہ سب اللہ کرے کہ اس کے رسول میں ڈوب کر بس پڑھنے والے بن جائے اور نوٹوں کی ان کو تما نہ رہے. جب یہ طے ہو جائے گا کہ وقت کی اجرت ہے اور وقت کی اجرت مل جانی ہے, بس خلاص اب آپ پڑھتے چلے جائیں. اب اس میں ایک اور, اب اس کو میں کیا دوں, نام کیا دوں سمجھ میں نہیں آتا, کہ یہ ان کے لیے آزمائش تو رہے گی کہ نوٹیں چلتی ہیں, یہ چلائی جاتی ہیں, کسی ایک کے اٹھ کر ہاتھ پہ رکھی جاتی ہے, پھر اب وہ بیچارہ جس بھی حالت میں ہو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے اپنا اور نوٹ پر نوٹ رکھنی ہے. اب یہ تیسرا تاک کے جاتے ہیں کہ یہ پارٹی ہے, اس کے بعد جائیں گے اس نے بیچارے نے 50 کا نوٹ لکھا تو پھر نظر پڑے کونے میں وہ بڑا پارٹا بیٹھا, اس کے بعد بھاگیں گے اب نوٹیں کھلی نہیں ہے, اس کے بیچارے کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ آیا, مروت میں خون پی کر اس نے اپنا 1000 کا نوٹ رکھا. اب یوں نعت خوان کے پاس جھوم جھوم کر آئیں گے. اب یہ پتا ہے اب روئے گا کون اور دھوئے گا کون اور عشق رسول میں ڈوبے گا کون. نعت خوان کو نوٹوں سے نیلا دیتے ہیں, پھر یہ بےچارے اس میں سے ماہر ہوتے ہیں کہ اگر دیکھتے نا کوئی نہیں نکال رہا تو یہ خود ان کا آدمی نوٹ نکالتا ہے, یہ نکالے گا چھوٹا نوٹ. پہلے تو 1 روپے کا نکالتے تھے, اب 5 کا نکالتا ہوگا, 5 کا بھی بند ہونے والا تھا تو 10 کا نکالیں گے, نکالیں گے چھوٹا نوٹ, بڑا نہیں, بڑا نکالیں تو ان کا نقصان نہیں ہوتا. ترکیب ہے کہ میں 1000 کا بھی نکالوں بڑا مرغا پھانسنے کے لیے تو یہ میرا ہے, میں نے نشان لگایا ہوا ہے اس پہ. تو اب یہ کہ یہ نوٹ نکالے گا, اب وہ دیکھے گا تاک کر, اس کو پہلے پتا ہے کہ یہ پارٹی ہے, یہ کنجوس ہے, یہ پارٹی ہے, تو یہ جائے گا پارٹیوں کے ہاتھ لے کر اور اس کی غیبتیں کرے گا کہ یہ کنجوس ہے. حالانکہ یہ بیچارہ عشق رسول میں ڈوب کر سننا پسند کرتا ہے کہ نوٹیں نکالوں گا تو کہیں میں ریاکاری میں پڑ جاؤں گا, خود نمائی میں پڑ جاؤں گا اور میرا عشق متہم ہو جائے گا. تو یہ بیچارہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا, تو کنجوس کا لقب پاتا ہے اور جو ریاکار ہے وہ سخیوں کا سردار کا لقب پاتا ہے. تو یوں سیٹھوں کو چھانٹ چھانٹ کے ان فاسقوں کو, داڑھی منڈوں کو, بے نمازیوں کو تعظیم کا گناہ کر کے, یا جو بھی کہوں کیا میں عرض کروں, لیکن فاسق کی تو تعظیم بھی سارا حرام ہے, اعلیٰ صاحب کا فتویٰ تو یہی ہے, ان کو سیٹوں پر چھانٹ چھانٹ کر سود خوروں کو لاتے ہوں گے, ٹیکس کی چوریاں کرنے والوں کو لاتے ہوں گے, طرح طرح کے بدماشوں کو لا کر اللہ کے پیدا گیروں اور دادا گیروں کو لا کے بٹھاتے ہوں گے منچ پر, اور اس طرح یہ ترکیبیں بلاتے ہوں گے, افسروں کو لاتے ہوں گے جو نماز ایک نہیں پڑھتا ہوگا, دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتا ہوگا, لیکن چونکہ ہے بڑا عاشق رسول نا, جھومتا ہے کہ آقا بخشوا دیں گے, قلب میں تڑپ اٹھی, آنسوؤں سے وضو ہوا, آپ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی, اور جھوم کر نکالی نوٹ, نہ نماز نہ وضو نہ صلات, کچھ یار رہا ہی نہیں یار. جس مصطفیٰ کی تم نعت پڑھتے ہو کیا ان کا ارشاد بھول گئے, جو فرما رہے جو علت قرت عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی, اور تم مطلب دنیا کو بیوقوف بناتے ہو کہ ہم نعت خوانی کر کے ہی جنت میں جائیں گے, کیا نماز اور کیسی نماز, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ نماز کی فرضیت کا انکار پایا جاتا ہے پھر تو مرتد ہو گیا, اسلام سے ہی گیا. تو میں کسی فرد نعت خوان کو اس وقت میں ٹارگیٹ نہیں بنا رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. خرابیاں بہت زیادہ ہیں, یہ آپ سب سمجھتے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا منچ پر ہوتا ہے, کیسے کیسے سین پارٹ ہوتے ہیں اس پہ, اور کیا عشق رسول, کیا نعت خوانی, کیا آقا کی ثنا خوانی, کیا مطلب دل لرستا ہوگا, کیا آپ کو رقت آتی ہوگی, کیا سننے والوں کو رقت آتی ہوگی. خدا کے واسطے سنبھل جاؤ, دوسروں کی موت سے اپنی موت کو یاد کر کے عبرت حاصل کرو. کیا آپ کو نہیں پتا جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. اس کو کندھے پہ اٹھا کے جا رہے وہ آج رہنما ہے کہ میرے پیچھے تم بھی, تم نے بھی آنا ہے. ہم سب یاد رکھیں موت کا کانٹا نگل چکے ہیں, جیسے مچھلی کانٹا نگل لیتی ہے, پھدکتی ہے, ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے, اور ماہی گیر یا مچھلی پکڑ کے شکاری کے ہاتھ میں ڈور ہوتی ہے اور وہ پھدکتی ہے, تو گویا کہہ رہا ہے کہ تو جتنا چاہے پھدک لے, میں نے جو ہی ڈور کھینچی تو نے آنا میرے پاس ہے. تو میں نے صرف یہ نے کیا ایک مثال سمجھانے کے لیے, تو ہم سب موت کا کانٹا نکل چکے ہیں, جب وقت پورا ہوگا, سانسوں کی گنتی پوری ہوئی, تو بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے, لیٹے ہیں تو لیٹے لیٹے, کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے, چل رہے ہیں تو چلتے چلتے روح قبض کر لی جائے گی. اور روز ہم یہ مشاہدات ہیں, روز کی کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا میں. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ نعت شریف کا تقدس ایک بار پھر بحال کر دیں. یہ مطلب اچھل کود پھاند بلا وجہ کی, ہاں جو وجد میں ہے, ہوش میں جو نہیں ہے, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کہے, وہ تو بات الگ ہے. یا ایسا اگر ہے کہ وہ اپنے تواجد بھی ہوتا ہے کہ درست وجد کرنے والی کی نقالی, اس میں بھی اگر اخلاص ہے تو پھر بھی اجازت کی صورت ہے. لیکن آج کل جو تماشا بنا وہ نہ وجد ہوتا ہے نہ تواجد ہوتا, آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, وہ طرح طرح کی مطلب آواز ہاں ہاں کر کے نکال رہے ہوتے ہیں اور نوٹیں چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ نوٹ چلانے والوں کو کوئی کان میں کہہ دے کہ یار تم کو نوٹیں دینی ہے نا سرکار کے نام پہ لٹانا ہے, ہاں جان بھی قربان ہے, جان یار تم کو مبارک, تم یہ کرو کہ یہ جو گڈی نوٹ کی رکھی ہے نا ایک ایک دینے کے بجائے میرے کو دے دو, اور تم میرے ہاتھوں کی نگرانی کرنا میں رکھ نہیں لوں گا, واپسی بھی چیک کر لینا, میں نعت خوان کے جیب میں بالکل سرکا دیتا ہوں. یا ایسا کرو کہ جب نعت شریف یہ پڑھ لینا جب یہ جانے لگے تو تم جا کے چپ چاپ دے دینا, یہ نوٹیں چلانے والا دے گا اس کو جا کے, یہ سب کے سامنے ہو ہو ہو کر کے جو دینا چاہتا ہے یہ کیا چاہتا ہے, کیا اللہ کی رضا چاہتا ہے؟ اللہ کی رضا اس طرح ملتی ہے کہ سب دیکھیں اور نوٹیں دی جائیں تو ملیں گی, سرکار کیا اس طرح راضی ہوں گے. اور بعضوں کی تو مت ماری جاتی ہے, وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ سرکار نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تو امام بوسیری کو چادر عنایت فرمائی تھی, تو تمہارا اور ان کا اخلاص کیا ایک ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا؟ تو چلو جب تم کو یہ قدرت حاصل ہو جائے نا کہ کسی کے خواب میں جا کر محفل میں نوٹیں لٹایا کرو تو لٹاتے رہنا, کوئی حکم تم پر نہیں لگے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں عنایت فرمائی, اور اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیداری میں عنایت فرمائے تو جو ان کو معاذ اللہ بدگمانی کرے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی اور ہے. تو ہم میری آپ کی بات کر رہا ہم لوگوں کی, تو سب کے سامنے نوٹ دینا گناہ نہیں ہے, یہ ریاکاری کنفرم نہیں ہے. میں صرف آپ کو چوٹ کر رہا ہوں اور دعوت پہ فکر دے رہا ہوں. آپ سوچیں کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یوں لٹانے کے بجائے آپ کو دینا ہے نا تو آپ چپ چاپ پوری گڈی دے دو نا, آپ یہ یوں کاہے کو دے رہے ہیں سب کے سامنے, تو شاید وہ راضی نہیں ہوگا. ابھی اپنے دل میں سوچے کہ یہ کون سا جذبہ ہے کہ میں سب کے سامنے دینا چاہتا ہوں. اب دل کو جتنا بھی مناؤ, اب آپ غور کرو قرینہ بن رہا ہے کہ نہیں ریاکاری کا, کہ لوگ دیکھیں واہ واہ مجھے لوگ عاشق رسول کہیں, بڑا عاشق رسول ہے. تو یہ آرگنائزر بھی سوچے, نوٹے چلانے والی بھی سوچے, لوٹے لینے والی بھی سوچے, پھر ان میں بھی بڑی ترکیب ہوتی ہے. ایک یہ کہ وہ میرے کو بنے لفافہ نہ دینا, جو دینا چاہتے ہیں نا وہ یوں لٹانا, تو یہ کیا وہی کہ وہ بوٹی ڈال کے بکرا کھینچنے والی بات, تو سب کے سامنے لٹائیں گے تو پھر یہ محفل گرم ہوتی ہے تو دوسرے بھی مروت میں نوٹیں نکالتے ہیں. تو یہ بھی یعنی کہ یہ بھی کاروباری دیکھتے ہیں کہ اگر چپ چاپ دو گے تو یہ جو دو گے وہ لگا بندہ ملے گا, اور یوں دو گے تو مجھے زیادہ ملے گا. اچھا پھر اس میں بھی مطلب میں لے کہ ان کے آدمی بھی بازوں کا چوریاں کرتے ہیں. اب جب یہ کہ نیت صاف نہیں ہے تو شیطان نے تو پورا کھیل توڑا, کھلونا تو بنا ہی لیا بازوں کو, تو کیا کرتے ہیں ان کے ساتھی, جیسے کہ وہ نوٹیں سمیٹتے ہیں, نوٹیں سمیٹ کر کچھ نوٹیں جو ہے نا یہ چپ چاپ وہ ترکیب سے سرکا لیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی 7-8 ہزار روپے کی آمدنی ہوئی تو 1 یا 2 ہزار یہ سرکا لیتے ہیں چپ چاپ, اب اس کو کیا پتا کتنی دی, وہ تو نوٹوں میں اتنا مست تھا کہ گننے کی اس پر صلاحیت ہی نہیں رہی تھی کہ گن بھی سکے کہ کتنی وہ لال نوٹیں آئیں اور کتنی بلو نوٹیں آئیں. تو یوں چوریوں کا بھی سلسلہ, یہ خود جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, حقیقی معنوں میں کیوں نہ ہم عاشقان رسول بن جائیں, ہم نوٹوں کی پرواہ نہ کریں, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کی تمنا کریں. اس طرح نوٹوں کی لالچ میں آپ پڑھو گے ٹھیک ہے, مجھ سے زیادہ ناراضی ہو جاؤ گے اور کیا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ مجھ سے ناراض ہونا کیا آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ کیا یہ نوٹیں کسی کو کام آئی ہیں؟ یہ پیسے کام آئے کسی کو؟ کیا آپ نے اربوں پتی کو اربوں پتی کی موت کی خبریں نہیں سنی؟ کیا یہ مرنا چاہتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں روپے نہیں کروڑوں روپے وہ علاج پہ انہوں نے صرف کیے ہوں گے, دنیا کے مختلف ممالک میں علاج کرواتے ہیں. موت تو پتا چلا کہ دوا جو ہے نا وہ دولت جو ہے نا اس سے دوا مل جاتی ہے, دولت سے شفا نہیں ملتی, شفا خرید نہیں سکتے دولت سے. دولت سے دوست مل جائے گا, دولت سے آپ وفا نہیں خرید سکتے. معذرت کے ساتھ جو دولت کی وجہ سے آپ کا دوست ہے نا وہ یہ جا وہ جا, آج آپ کی آواز ہے چار آپ کے خریدار ہیں, کل اگر آپ کی آواز ڈیمیج ہو گئی سارے خریدار رفو چکر ہو جائیں گے. ایسے امتحان میں پڑھیں گے آپ کو یاد کریں گے اگر یہ مفاد پرستی رکھی تو. اور جو عشق رسول میں ڈوب کر پڑا رہے گا پڑھے گا نا وہ واقعی میں بولتا ہوں چار پائی پر بھی اگر پڑا ہوگا نا ان کے خریدار آ کر ان کی قدم بوسیاں کریں گے, تیمارداری کریں گے کہ یہ عاشق رسول تھا, رو رو کے ناطے پڑھتا تھا, ہم پیسے دیتے تھے تو ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا تھا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے نگاہ مصطفیٰ چاہیے. کہ میں آپ کو موت یعنی کہ قیمتی مدنی پھول دے رہا ہوں, شیطان برابر وسوسے ڈالتا ہوگا کہ یہ ہم کو جلی کٹی سناتا ہو تو, مگر خیر مجھے آپ پر مان ہے کہ وہ ابھی بدھ کو بھی میری سن چکے ہو آپ, تو اب آج چونکہ زیادہ سننے والے ادھر ادھر بھی ہیں تو بعض باتیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں, بعض نئی ذہن میں آ رہی ہیں تو وہ عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ وہ ڈاکٹر اگر کڑوی دوا دے تو اس کو برا بھلا کوئی تھوڑی بولتا ہے, پیسے ہی دیتے ہیں ڈاکٹر کو, ڈاکٹر چھری سے وہ آپریشن کر ڈالتا ہے اس کو بھی ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں آپ یار. تو میری جلی کٹی سن لو, مجھے میری کڑوی دوا پی لو, پیسے نہیں مانگتا, بس آپ کو میری دوا فری ہے آپ کے لیے, بس اتنا ہے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو, میری دوا پیتے رہے انشاءاللہ اگر کوئی بیماری ہے تو دور ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ ہر فرد کو تو میں کہہ ہی نہیں رہا, جو ایسا کرتا ہے میں تو اس کو کہہ رہا ہوں کیسا نہ ہوگا. جن نوٹوں کے لیے آپ پڑھتے ہیں وہی نوٹیں, کوئی سانپ بن جائے, کوئی نوٹ بچھو بن جائے, کوئی مکوڑا بن جائے, کوئی نوٹ کیڑی بن جائے تو کان میں گھس رہا ہے, کوئی مطلب ناک میں گھس رہا ہے, بچھو جو ہے کھال کے اندر گھس رہے ہیں, اور قبر میں پھر یہ نوٹیں جو ہیں جس کو آپ تبرک سمجھتے, تبرک کہیں مطلب قبر میں مہنگا نہ پڑ جائے, اس کے لیے نہ پڑھو, نوٹوں کے لیے نہ پڑھو, اللہ کے لیے پڑھو, رضا الہی کے لیے پڑھو. کیونکہ ریاکاری کی ایک تعریف میں آپ کو بتا دوں, ریا کی تعریف یہ کہ عبادت سے عزت یا دولت کا قصد کرنا, آسان لفظوں میں ہے کہ اس لیے عبادت کرنا کہ مجھے اس سے عزت ملے گی یا مجھے اس سے پیسے ملیں گے, تو یہ نعت خوانی عبادت ہے. اب اگر کسی نے اس لیے کی کہ میری واہ واہ ہوگی تو بھی ریاکار ٹھہرا, اگر اس لیے نعت شریف پڑھی کہ مجھے پیسے ملیں گے تو بھی ریاکاری بھی ہوئی اور اجرت حرام. لیکن اگر وقت کی آپ نے ترکیب بنائی ہے تو اب یہ ریاکاری نہیں ہے, کہ وقت کی اجرت جائز ہے, ورنہ تو ساری نوکریاں ناجائز ہو جائیں گی, لوگ بےچارے کھائیں گے کیا؟ نوکریوں والے وقت ہی دے رہے نا, کسی کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی, کسی کی چھ گھنٹے کی ڈیوٹی, کسی کی بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا, تو وقت کی اجرت جائز ہے. اسی طرح تراویح پڑھانے والے بھی اسی میں, ہمارے قاری صاحبان بھی آئے ہوں گے تو قاری صاحبان جو تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ بھی اگر اجرت لیں گے تو یہ بھی حرام, دینے والے مسجدوں والے جو دیتے ہیں یہ بھی حرام کے مرتکب, گناہگار تراویح کے پیسے. تو اس میں بھی ان کے لیے بھی یہی حیلا جو میں نے ناتھوانوں کا عرض کیا وہی ہے کہ وہ قاری صاحب وقت کی اجرت طے کر لیں کہ میں رمضان المبارک کا مہینہ مثلا روزانہ آٹھ بجے سے دس بجے تک یا سات بجے سے بارہ بجے تک میں آپ کا اجیر ہوں, جتنی دیر میں آپ تراوی پڑھ لیتے ہیں اس سے تھوڑی تھوڑی دیر آگے پیچھے کر کے حساب لگا لیں کہ دو گھنٹے کا روزانہ رات میری نوکری ستائیسویں رات تک, تو وہ رات کا وہ وقت آپ چلے جائیں, اب وہ آپ کو بول انڈر اسٹوڈنٹ کو بولیں آپ کو تراوی پڑھا دو, اب روز طرح بھی پڑھا دیا کرو ایک مہینے کے لیے، اب دو گھنٹے کے لیے، ہمارے اجیر ہیں، ملازم ہیں، دیٹس یہ اب حلال طیب جو بھی طے ہو جائے، رقم طے ہو جائے کہ ہم اتنے دیں گے، پہلے اگر 10,000 دیتے تو اب 50,000 مانگو اس سے، 50,000 میں آؤں گا میں روز کے دو گھنٹے آپ کے پاس آؤں گا، میری اجرت ہے۔ تو یہ ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، تو اب جو لوگ ہیں وہ حلال ہوگا، ورنہ پھر آج کل یہی ہے کہ وہ دلالتن پہلے دے نہیں کرتے حافظ صاحب، دلالتن ثابت ہوتا ہے عموماً کہ دینا ہے اور لینا ہے، تو دینے والے بےچارے ثواب سمجھ کر دیتے ہوں گے، حالانکہ بےچارے گناہگار ہوتے ہیں، اور لینے والا بھی پتہ نہیں کیا سوچتا ہو لیکن گناہگار، اور نارے عذاب نار کا حقدار۔ اس طرح اپنی روزی حلال کر، اسی طرح قاری صاحبان خصوصاً پنجاب میں یہ سن رکھا ہے کہ قاری صاحبان جب قراءت پڑھتے ہیں تو ان کے بھی نوٹیں لٹائی جاتی ہیں ان پر، حالانکہ قرآن پڑھنے کے لیے تو صاف ارشاد ہے قرآن کریم کا، اذا قرئ القرآن واذا قرئ القرآن واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو قرآن پڑھنے کے لیے حاضر ہوا اس پر فرض ہے، واجب بھی نہیں، فرض ہے کہ وہ قرآن کو کان لگا کر سنے۔ اب یہ نوٹے اٹھا کر چلا اور اسی انداز میں لے کر آیا اور نچھاور کر رہا، اب وہ سننا کہاں پایا گیا، حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت میں، فتح اور رضویہ شریف میں کہ تلاوت کے دوران جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آئے، جیسے کہ ایک آیت ہے محمد الرسول اللہ، تو یہ اسم گرامی سرکار کا مبارک نام آیا، تو ویسے تو انگوٹھے چومنا یہ ہم لوگ چومتے ہیں کار ثواب ہے، لیکن جب تلاوت قرآن میں انگوٹھے محمد الرسول اللہ پر چومنا جو ہے اس کو اعلی حضرت نے منع فرمایا، تلاوت میں نہیں چوم سکتے اور نماز میں نہیں چوم سکتے انگوٹھے، خطبے میں نہیں چوم سکتے اور خطبے کی اذان میں بھی نہیں چوم سکتے۔ یہ چار ایسے مواقع ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام جب آئے تو انگوٹھے نہیں چومیں گے، نماز میں، تلاوت میں، اذان خطبہ میں اور خطبے میں، یہ چار باتیں یاد رکھیں۔ تو جہاں انہیں انگوٹھے تک چومنے کی اجازت نہیں ہے، احترام تلاوت ہے بس، ہم آتن گوش ہو جائے اور سنیں۔ تو یہ پنجاب کے بھی کافی صاحبہ سن رہے ہوں گے، ہمارے امید آرگنائزر بھی سن رہے ہوں گے، قاری صاحبان بھی سن رہے ہوں گے، ایسا نہ کرو اور اللہ کا کلام سنو۔ اگر قاری صاحب اچھے لگتے ہیں آپ کو، ان کی اگر خدمت کرنی ہے، اگر نہ صراحتن ثابت ہے نہ دلالتن ثابت ہے، دونوں صورتیں ثابت نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے آپ 12,00,000 اٹھا کر ان کو تحفے میں دے دو، یہ بھی کم ہے، قرآن پڑھا انہوں نے، لیکن اگر سراحت یا دلالت ہے ثابت ہے کہ یہ دے گا اور پتہ ہے یہ لے گا، تب تو وہی اجرت ہے، اور اس کی بھی اجرت حرام ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ماشاءاللہ بابا، اس وقت دنیا بھر کے پیغامات آ رہے ہیں، امریکہ، یو ایس اے، تھائی لینڈ اور یو کے، یورپ شاید، وہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے، اور بھی نہ جانے کہاں کہاں سے ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں اسلامی بھائی اجتماعی انفرادی طور پر جمع ہو کر اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوب خوب خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ پپا، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے اس وقت مدنی چینل کے اس کے حوالے سے، نعت خوانوں کے حوالے سے، اول تو یہ کہ ہم سب کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ جس طرح امیر اہل سنت نے فرمایا، کیونکہ جب پچھلا بدھ کو جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ اس طرح اجتماعی طور پر جو ہمارا ہفتے کو ہونے والا مدنی مذاکرہ ہے، امیر سنت اپنی طرف سے اپنے انداز سے کچھ اس طرح یہ مسئلہ سمجھا دیں تاکہ دونوں طرف، کیونکہ صرف نعت خوان نہیں ہے، بلانے والوں کا بھی مسئلہ ہے، ہر ایک کی سمجھ میں شرعی حکم آ جائے، شرعی مسئلہ آ جائے، اور الحمدللہ عزوجہ امیل سنت نے اپنے بہت ہی حکمت بھرے اور جو بھی انداز صاحب ہم سب نے دیکھا عطا فرمایا, اللہ میں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل. یہ اوپر سے سوال ہے بابا. جی مدینہ. جی مدینہ بابا, یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو نوٹ چلاتے ہیں اس میں آپ نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ ریاکاری کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں, بدگمانی سے بھی منع فرمائے کہ ان کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جو اس طرح نوٹیں لے کر جاتے ہیں کیا یہ بھی اجرت کی کسی قسم کے اندر آئے گا, اور اگر آئے گا تو اس صورت میں یہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر یہ طے ہوا ہے کہ مجھے سب کے سامنے دینا, ایک تو یہ کہ اجرت تو یہ اگر طے کر لیے کہ میں اجرت لوں گا یا دلالتن بھی ثابت ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ دیں گے, اور اب یہ کہ وہ چپ چاپ دینے کے بجائے تم چلانا, تو اب تو یہ اجرت ہے. اور یہ جو صاحب اجرت آرگنائزر جس کو یہ حضرات بولتے ہیں تو یہ تو گناہگار ہے ہی ہے, لیکن جو دوسرا دے رہا ہے ان کی دیکھا دیکھی وہ بیچارہ اجرت نہیں دے رہا, وہ نذرانہ دے رہا ہے, اس پر تو کوئی حکم لگنا نہیں چاہیے. سمجھ میں یہ جاتا ہے, اس پر حکم لگے گا جو طے شدہ ترکیب میں دے رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجی امین آپ کا ایس ایم ایس آیا تھا, کوئی سوال ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی نعت خوان صاحبان ادھر ادھر سن رہے ہیں اور وہ اگر پیغامات دیں گے نا, جن ایسے نعت خوان کے جن کا لوگ نام بھی جانتے ہوں, وہ اگر توبہ کر کے آگے بڑھیں گے نا, جیسے کہ باب المدینہ کے نعت خوانوں نے الحمدللہ بدھ کو توبہ کی, اپنے تاثرات ریکارڈ کروائے جس کو ہم نے شروع میں یہاں دکھایا بھی اسلام بھائیوں کو, تو وہاں سے اگر یہ تاثرات ملے نا تو انشاءاللہ ان کو مدنی چینل پر چلائیں گے, تاکہ ان کے نیچے کے جو ناتخوان ہوں گے نا یا ان کے آرگنائزر ہوں گے, ان کے خریدار, جو یہاں خریدار سے مراد ان کے وہ عقیدت مند, ان کی بھی اصلاح کا سامان ہوا, اس نیت سے یہ ہم کو تاثرات بھیجیں. اور اگر ہاتھوں ہاتھ کسی کا تاثر مل گیا ہم کو کسی یعنی کہ نامور ناتخوان کا, تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کو اعلان کر دیں گے, تاکہ اس طرح یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ پرانی طرز پر جو بزرگوں کے طریقے ملے ہیں ناتخوانی کے وہ طریقے چلے, اور یہ جو ماڈرن اسٹائل جو ناتخوانی کا چلا ہے نا کہ جس کو بعضوں کا چیڑ کر بولنے والے بول دیتے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ناتخوان ہے یا گلوکار ہے, اس طرح کے بھی لوگ چیڑ کے بول دیتے ہیں, تو ہم یہ انداز نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہو ہی ناتخوانی, آنکھیں بند ہو ناتخوان کی, گنبد خضرا کا تصور ہو, اور سننے والے بھی آنکھیں بند کر کے سبز گنبد کا تصور باندھ کر یا اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور باندھ کر اور نعتیں سنتے جائیں, اور اللہ چاہے رقت ہو تو اشک باری ہو, اور محبوب اللہ کے کرم سے چاہے تو نقاب رخ اٹھا دے. یا رسول, ایس ایم ایس نمبر مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں, جو اسلام بھائی ایس ایم ایس کرنا چاہ رہے ہیں جن نعت خوان اسلام بھائیوں یا قاری صاحبان کے بارے میں امیر سنت نے فرمایا, تو وہ اس نمبر پر ایس ایم ایس کر دیں. جی امین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانوں پر سبحان دی د صوبہ خیبر پختونخوا مردان نراغلیم. حضرت صاحب تا سنن د نعت خوان او د نعت خانے پبارہ کی بیان فرمائے. مونگ دا اوری دلیو چی بریلیان کل نعت خانی کوی نیو کور سے خالی پریگ دی او وائی چی دلتا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف پرما کی گی, یا چی کلا پجم سرمونس کوی نو پلومبی سب کے دیو کا زی پریگ دی, او وائی چی دلتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منس کوی, لیکن مون خودلتا اس دا سے انلی دل پدے بارہ کے تاس وضاحت او فرمائے. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، ہمارے اسلامی بھائی فضل سبحان بھائی جو مردان صوبہ خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ آج آپ ناتخوان اور ناتخوانی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، مگر ہم نے سنا ہے کہ بریلوی جب ناتخوانی کرتے ہیں تو یہ کرسی خالی چھوڑتے ہیں کہ اس کرسی پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، یا جب یہ لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو پہلی صف میں ایک نمازی کی جگہ خالی چھوڑتے ہیں کہ یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جماعت سے نماز پڑھیں گے، مگر ہم نے تو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، آپ اس کے متعلق وضاحت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کے آخر میں ہم نے یہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھا جواب ہو گیا نا. وہ کہتے ہیں نا، وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے. اب کچھ ہاتھ نہیں آیا تو یہ الزام جڑ گیا ہم پر. تو وہ کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. میری زندگی گزر گئی ناتخوانیاں دیکھتے سنتے، کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی ناتخوانی میں کسی اجتماع ذکر ہو، نعت میں کوئی الگ کرسی رکھی گئی ہوگی اس پہ سرکار تشریف فرماؤں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرسی تو اس کے لیے رکھی ہے آج کل جس کی کمر میں درد ہوتا ہے بےچارے کی. اور میرے آقا وہ ہے کہ جس پہ نظر ڈال لے اس کا درد دور ہو جائے. اب یہ کہ کچھ ملا نہیں، اب کچھ تو ملنا چاہیے نا، تو جب کچھ ملا نہیں تو ڈال دی کرسی. اچھا پھر وہ نماز میں آگے خالی صف میں جگہ چھوڑتے ہیں. ہمارے یہاں تو اعلان ہوتا ہے کہ وہ سب پوری کرو، کندھے سے کندھا ملاؤ، کندھے سے کندھا اس طرح ملنا چاہیے کہ وہ چھل رہا ہو. چھل رہا ہو من یعنی کہ وہ رگڑ کھا رہا ہو، یہ واجب ہے. تو اب جب یہ کندھے سے کندھا رگڑ رہا ہو تو یہ خالی جگہ چھوڑنے کا تصور ہی کیا ہوتا ہے. تو وہ یہ جھوٹ ہے، دروغ گوئی ہے، تہمت ہے. ہادا بہتان عظیم، یہ بہت بڑی تہمت ہے. بریلوی کے بارے میں کل کافی وضاحت ہوئی تھی اور میں آپ کی یاد دانے کے لیے آج سے پوچھوں گا، بریلوی کا مطلب کیا؟ بریلوی کا مطلب کیا؟ بریلوی کا مطلب کیا؟ کل اپنا یہ سبق تو چل گیا تھا نا کہ بریلوی یعنی عاشق رسول، باقی بریلوی کو نیا مذہب تو ہی نہیں. بریلوی بھائی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں. بھائی بریلوی کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھتے ہیں. بریلوی بھائی کون سے عبادت خانے میں نماز پڑھتے ہیں؟ تو صاحب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. بریلوی جب جانور ذبح کرتے ہیں تو بھائی کس کے کیا نام لیتے ہیں؟ بسم اللہ یا اللہ اکبر. بریلوی کون سی کتاب عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ تو صاحب قرآن مجید پڑھتے ہیں. بریلوی تراویح میں کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ جناب قرآن مجید پڑھتے ہیں. بریلوی رمضان مبارک میں کیا کرتے ہیں؟ سب روزے رکھتے ہیں. تو بھائی بریلوی کوئی نیا مذہب تھوڑی ہے یار. خاما خام مطلب یعنی کہ وہ گنجے کے ہاتھ میں ناخون آ گئے تو اپنے گنجے کا کو چھیل رہا ہے بھائی. جو مطلب یعنی کہ قاعدے کی بات ہے، جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو بریلوی کر رہا ہے بےچارے کو خاما کا برا بنا کہتا ہے. تو اس لیے جب کوئی صحت مند بات نہیں ملی تو اب کیا کریں؟ وہی کسیانی بلی کھمبا نوچے، کچھ تو بولنا ہے. بولنے خاطر تو جو بولتا ہے وہ اپنے اوپر پڑتا ہے. اس کو یوں سمجھو کہ چودھویں کا چاند آبو تاب سے چمک رہا ہے. وہ کتے کو غصہ آیا، اسے گرایا ہے نا، گرایا اور بھونکنا شروع کیا کتے نے. تو کیا بنا؟ کتے کے ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. تو بریلوی پر اس طرح کو بھونکے گا تو اسی کا گلا بیٹھے گا. چودھویں کا چاند چمک رہا ہے اور کوئی کسی کو غصہ آ گیا تو اس نے چودھویں کے چاند کی طرف آگ تھوکیا، تھوک کہاں گیا؟ اسی کے منہ پہ آیا. تو یہ کہ خالی کرسی ہم رکھتے ہی نہیں ہے، خالی جگہ رکھتے ہی نہیں ہے، تو اب یہ تھوک تو تمہارے منہ پر آیا. ثابت کرو. کسی ایک بریلوی کی مسجد کو ثابت کرو کہ یہ خالی جگہ رکھی جاتی ہے, یا کوئی ایک اجتماع ذکر و نعت کی کرسی خالی رکھی جاتی ہے ثابت کوئی نہیں کر سکتا, سوال ہی نہیں. تو یہ مطلب بات ہمیشہ جو عقل مند ہوگا وہ قرآن و حدیث سے کرے گا. تو جو لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہے ہیں الحمدللہ وہ عاشقان رسول ہیں. اور یار وہ پٹھان ہو کر باتوں میں آ جاتے ہو, آپ لوگوں کے پٹھان عالم نے تو بہت کچھ سمجھایا ہے, اور اس پٹھان عالم کے جو بریلی شریف میں پیدا ہوئے, بریلی شریف میں ان کا مزار ہے, ان کی نسبت سے تو سب بریلوی کہلاتے ہیں. یہ پٹھان ہے نا کہ کیوں مطلب یار ایسی باتیں کرتے ہیں, آپ من تو یعنی ہم لوگ آپ کے پٹھان کو مانتے ہیں اور آپ اپنے پٹھان کی بات کو وہ رد کر دیتے ہیں. تو ہم اس پٹھان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ پٹھان مسلمان ہے, ہم اس پٹھان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ پٹھان ولی اللہ اور ولی الرحمان ہے, ہم اس پٹھان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ پٹھان عاشق سلطان دو جہان ہے, اس پٹھان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ پٹھان مفتی اسلام ہے. ایسے تو ظاہر ہے کہ کئی پٹھان برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں, اچھے برے سب میں ہوتے ہیں, یہ تو اندر اسٹوڈنٹ. ابو جہل بھی عربی تھا, میرے آقا بھی عربی ہیں, تو اب ابو جہل عربی تھا تو اس کے عربی ہونے نے ایک کو فائدہ تو نہیں دیا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کافر تھا یہ. تو بہرحال یہ کہ یہ بات بالکل غلط ہے, کوئی مطلب نہ کرسی رکھتا ہے نہ کوئی اس طرح نماز میں جگہ رکھتا ہے, خدا نہ خواستہ بل فرض کوئی اگر رکھتا بھی ہے تو ہم بھی اس کے خلاف ہیں کہ وہ بریلوی ہے ہی نہیں, وہ کوئی اور ہوگا, بریلوی نہیں رکھتا, بریلوی تو ہم عاشق رسول کو بولتے ہیں. بس یہ آپ کو ذہن میں لے کر جانا ہے خبر پختونخوا, اور جس کو غلط فہمی اس کو سمجھانا ہے کہ ایسا کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا, بلکہ ہم نے دیکھا کہ بریلوی عاشق رسول کو بولتے ہیں, وہاں یہ سیکھ کر آئے ہم. بس یہ آپ نے آج یہ کل والا سبق آپ کو یاد کرنا ہے کہ بریلوی یعنی عاشق رسول. خلاص اور الحمدللہ بریلوی جو ہے وہ مسجد بھرو تحریک چلانے والے لوگ ہیں, بریلوی مسجد بھرو تحریک چلاتے ہیں, بریلوی نمازیوں کی تعداد بڑھاتے ہیں, بریلوی سنت چہرے پہ سجاتے ہیں, سر پہ امامے کی سنت سجاتے ہیں بریلوی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی, مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی, مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اس نعت خوانوں کا مدنی مذاکرہ ہے, نعت خوان اسلامی بھائیوں کے یہاں اگر کوئی سوال ہو تو کر لیں. باپا محمد ریحان قریشی قادری اور آپ سے طالب اتاری نسبت رضوی نسبت بھی حاصل ہے. جیسا کہ بدھ کو باپا سنا خانوں نے توبہ بھی کی, ذکر کے حوالے سے بھی توبہ کی اور لباس کے حوالے سے بھی توبہ کی, لیکن باپا ایک بہت امپورٹنٹ سوال کہ جو ذکر سے کمائی ہوئی جو رقم ہے اور جو موجودہ لباس بھی لوالا گھر پہ موجود ہوں گے, تو اس رقم کا کیا کیا جائے جو ذکر سے کمائی گئی ہے وہ رقم, اور لباس کے بارے میں آپ تصریف فرما دیجیے, بہت شکریہ. لباس سے کسی نے توبہ نہیں کی, ذکر سے دو ایک نے سراحتن توبہ کی, بعضوں نے اعلان کیا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے, تو جنہوں نے آئندہ نہیں کریں گے کہا یہ توبہ نہیں ہوئی, یہ آئندہ اس گناہ سے بچیں گے, پچھلا ہو گیا ہو گیا, مگر اس سے توبہ ان پر واجب تھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت, السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. اور توبہ کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ جس گناہ سے توبہ جس سے توبہ کرے اس کو گناہ تسلیم بھی کرے, خالی مروبت میں توبہ بول دے گا تب بھی توبہ نہیں ہے, دل سے اس کو برا جانے اور ندامت بھی ہو, اس میں شرمندگی ہو کہ میں نے جو کیا وہ واقعی غلط کیا تھا, کوئی احساس ہو اس کا. حدیث شریف میں ان ندم و توبتن, اب یہ کہ اندم و توبتن یعنی ندامت توبہ ہے. اب رہا لباس سے توبہ, تو لباس سے ایک نے بھی توبہ کی ہو یہ میرے کو یاد نہیں ہے. اور میں نے کسی کو معین کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کا لباس جو گناہوں بھرا ہے. شوخ امام میں جو بھی امام باندھتے ہیں ناتخوان, سنا ان کا امامہ گروپ بنا ہوا ہے, ایک امامہ گروپ ہے, ٹوپی گروپ ہے, بیچاروں کا کیا کریں یار. تو جنہوں نے بھی امامے باندھے تھے ان کی اکثریت کا امامہ چمکیلا ہے, یہ تو اب بھی ہے چمکیلے, چمکیلا بھڑکیلا یہ شوخ کہلاتا ہے, یہ بھی ممنوع ہے اجازت نہیں. بار شریعت کے سولہویں حصے میں لباس کے باب میں اس کی مذمت فرمائیے چمکیلے لباس کی. امامہ بھی لباس ہے, یہ بھڑکیلا شوخ. تو اب بھی امامے جو میں نے اسکرین پر دیکھے بس تو بھڑکیلے ہیں. اب اس کو لباس شہرت قرار دینا یہ محل نظر ہے, اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے, آج ہے نہیں, اس دن تھے لیکن انہوں نے کوئی اس پر اظہار خیال نہیں فرمایا, نہ ہم نے پوچھا. میں نے جنرل بات کی تھی اس پر انہوں نے انکار نہیں فرمایا. تو اب ہمارے ہیں تو نائب مفتی کے درجے کے متخصصین اور اس طرح کے اس وقت ہیں تخصص الفقہ کے ہمارے طلبہ, اور تو یہ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یہ فرما دیں مائک لے کر, اگر نہیں کرتے تو پھر فرمائیں گے. کچھ جو لباس کے باب میں لکھا ہے اس کو مکرو لکھا ہے, لباس شہرت تو پھر اس کا درجہ تحریمی کے اندر آ جاتا ہے. جی جو لباس شہرت ہے تو اس کو تو حرمت سے تعبیر کیا گیا ہے. جی تو ہر طرح کا شوخ لباس جو ہے خاص طور پہ جو عورتوں سے مشابہت ہے اس کو لباس شہرت میں لیا بھی نہیں ہے. لیا شہرت نہیں لیا, بارش میں نہیں لیا. تو یہ مکرو تو مکرو جا مطلقاً ہوتا ہے, وہاں مکرو تحریمی مراد ہوتا ہے, یہاں کیا مراد ہے؟ یا لفظ مکرو کے ساتھ, ویسے یہ فقہا کا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں مکرو لکھتے ہیں وہاں اکثر مکرو تحری میں مراد ہوتا ہے جو کہ مطلب ناجائز و گناہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا, کہیں مکرو تنزیہی بھی مراد ہوتا ہے کہ جو ناپسندیدہ ضرور ہوتا ہے مگر گناہ کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا. یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سرخ رنگ یا شوخ رنگ کے کپڑے مرد نہ پہنے, خصوصاً جن رنگوں میں زنانہ پن ہو مرد اس کو بالکل نہ پہنے. تو یہ الفاظ اس کی صراحت کرتے ہیں کہ تنزیہ ہے, بہتر نہیں ہے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ مراد تحریم میں نہیں ہوتا مکرو تنزیہ زیادہ زیادہ, لفظ مکرو کی صراحت ہو تو, ورنہ پھر وہ تنزیہ بھی نہیں رہے گا, پھر خلاف اولا ہی ہوگا. لفظ مکرو نہیں ہے لکھا, ہاں پھر تو وہ اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا چمکیلے لباس کو. مگر مفتی صاحبان یہ طے کریں گے کہ یہ آیا لباس شہرت میں آئے گا کہ نہیں, کیونکہ ایسا ہے کہ اس طرح کا لباس پہن کر جب ناخوان نکلتا ہے نا تو چار آدمی ایسے حیرت سے دیکھتے ضرور ہیں. اللہ عالم, تو لباس شہرت کسی شخص معین کو میں کہہ دوں یہ تھوڑا ڈر لگتا ہے. شخص معین کو تو ویسے بھی کہنے میں فساد کا خوف ہے, لیکن یہ کہ یہ چمکیلے بھڑکیلے بھی جو پہننا ہے نا یہ منع تو ہے, اس میں ہے تھوڑا, اس میں میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو شوق ہوتا ہے نمایاں ہونے کا, کہ وہ دعوت نظارہ دیتا ہے کہ مجھے دیکھو میں کون, یا اس کو احساس کمتری ہوتا ہے کہ یار کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے تو مجھے لوگ دیکھیں. تو یہ بھی صفت مذموم ہے, اچھی صفت نہیں ہے. حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے بارے میں وہ ابھی جو احیاء العلوم جلد اول مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, شاید منظر عام پر ابھی تک نہیں آئی, وہ میرے پاس آ گئی ہے. تو اس میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ کچھ اس طرح کا کہ ایک بار آپ جب سیاحت پر تھے, یعنی پہلے تو آپ عمدہ لباس پہنتے تھے, بہت بڑے عالم تدریس فرماتے تھے لیکن بہت عمدہ لباس پہنتے تھے, لیکن وہ شوخ نہیں کہیں گے اس کو، معاذ اللہ، عمدہ لباس پہنتے ہیں، قیمتی، بہت سارے قیمتی لباس ہوتے ہیں، شوخ نہیں ہوتے. اور کافی انہوں نے تدریس فرمائی اور بڑے بڑے علماء ان سے استفادہ کرتے تھے، لیکن اپنے دل کو یہ روحانیت سے خالی پاتے تھے، ان کو وہ قرار نہیں مل رہا تھا خود جیسا کہ فرماتے ہیں. تو پھر انہوں نے آخر کار تدریس ترک کرنے کا ذہن بنایا کہ میرا کہیں آخرت بنانے کا مقصد تو فوت نہیں ہو رہا، کہ مجھے روحانیت کیوں نہیں مل رہی. چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ کیا، پھر فرماتے کو نفس مانے ہوا آڑے ہوا، آڑے آیا کہ نہیں، وہی کہ مطلب وہ آدمی ہوتا نا یار کما، جیسے ناتخوان ڈرتے ہیں کہ ہم کھائیں گے کیا، جو ساری دنیا کو کھلا رہا ہے ساری مخلوق وہ تمہیں کھلائے گا یار، ناتخوان بھوکا تھوڑی مر جائے گا. اس پر تو میں آپ کو بہت یعنی کہ بچپن میں ایک پڑھی تھی وہ پوئٹری، دا پجن سیڈ کو واٹ شل آئی ڈو، آئی ہیو ناٹ انف فوڈ فار اے فیملی آف ٹو، فلش برڈ سیڈ دی ہین مائی فیملی از 10 اینڈ وی آل لیو لائک جینٹل مین. یعنی کبوتر نے کہا، میں انگلش جانتا نہیں، رٹا ہوا رٹ اپلیکیشن، جیسے آپ لوگ ناتے رٹتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا کلام بھی رٹتے ہیں اور مانا کر پوچھے تو بگلے جانتے ہوں گے، سمجھے، تو اپنا بھی وہی حال ہے. تو وہ کبوتر نے کہا کہ میری فیملی دو پر مشتمل ہے، ہم دو ہیں، میں بیوی کبوتری بھی ہے میرے ساتھ، اور ہمارے پاس زیادہ کھانا نہیں ہے، کیا کریں کیسے کھائیں. تو وہ مرغی نے اس کو فلش برڈ یعنی کہ بیوقوف پرندے، بیوقوف چڑیا، میرے ہم 10 ہیں، مرغا مرغی اور 8 بچے ہیں میرے، وی آل لیو لائک جینٹل مین، ہم تو بہت ہی یعنی کہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ایک توکل، اللہ تعالی پر توکل کریں گے تو ایک در بند ہزار در کھلے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے؟ آپ بھلے نا مطلب یعنی کہ یہ آپ اجارہ کر لو سب کر لو، لیکن خیر میں وہ امام غزالی والی بات پوری کر کے پھر یہ بقیہ جو رہ گیا تھا اس کا حصہ اجرت کا وہ یاد آیا تو عرض کرتا چلوں گا. تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے آخر کار وہ بس وہی خیال آتا تھا ڈیلے ہوتا رہا، پھر ہمت کر کے نکل گئے اور کہیں پھر وہ تشریف فرما تھے، شہرت بہت تھی، علماء بڑے شاگرد تھے ان کے اور پھیلے ہوئے تھے مختلف ممالک میں. تو ایک جگہ ایک مدرس صاحب تدریس فرما رہے تھے، عالم تھے، ان پڑھا رہے تھے، مدرس تھے، عالم ہی ہوں گے. تو انہوں نے پڑھاتے وہ کہا قال الغزالی، غزالی کہتے ہیں جس طرح ہم بولتے ہیں نا غوث پاک فرماتے ہیں، تو قال الغزالی غزالی کہتے ہیں. اور امام غزالی تو بالکل اب وہ سارا وہ لباس فاخرہ تو اتار دیا تھا انہوں نے، سادہ لباس میں نکل گئے تھے، یہ تو پہچان تو تھی نہیں ان کی، پہلے میڈیا تو نہیں تھا کہ اس طرح فوٹوئیں اور کچھ ہوتی نہیں تھی جو پہچان ہو جائے، تو وہ اس کو پتا نہیں تھا کہ کون صاحب بیٹھے ہوئے. تو یہ اس نے بولا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ سنا، اب تو میں یہ ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے تو نکلا ہوں، مجھے روحانیت چاہیے اور شہرت میں اور خود نمائی میں خود پسندی میں یہ چیزیں ملیں ہی نہیں مجھے، تو آپ چپکے سے وہاں سے اٹھے اور چلے گئے کہ کہیں یہ لوگ پہچان نہ لیں. تو یہ تھے بارہ اس طرح کی بہت ساری ایک آیات کتابوں میں ملتی ہیں بزرگوں کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اجرت پر میں آ جاؤں، وہ یاد آ گئی تھی ایک بات کہ آپ اگر اس طرح اجرت جس طرح میں نے عرض کیا وہ حلال تو ہو جائے گا، وقت کی اجرت کا جو آپ ترکیب بنائیں گے اس کو ہیلا بولتے ہیں، ایک طرح کا ہیلا آپ کر لیں گے تو گناہ سے تو بچ جائیں گے. لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت کی تھوڑا کمی رہے گی، آپ کو خوش فہمی بہت ہوتی ہوگی کہ لوگ بڑے نعرے لگاتے ہیں اور بھاگتے ہیں پیچھے، ہاتھ چومتے ہیں، آپ کے پیچھے نہیں بھاگتے معذرت کے ساتھ، یہ آپ کی آواز کے دیوانے. کرکٹر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ان سے بھی بھاگتے ہیں، آٹوگراف لیتے ہیں. کیا اس کے پاس فن ہے، شہرت ہے. گلوکار کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں، ویسے بھاگتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کیا بھاگیں گے، اتنے بھاگتے ہیں. گلوکاروں کے خریدار ناتھوانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا. جب بھی تو بعض ناتھوان ان کے پیانو اور کیا کیا یہ الا ولا اٹھا کر وہ سیکھتے ہیں وہ ناتے گانے کی مختلف طرزوں میں. تو اس طرح یہ اپنے آپ سمجھتے ہیں ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ کی آواز کے پیچھے بھاگتے ہیں. جس دن خدا نہ خاصا امتحان میں پڑے نا، آواز ڈیمیج ہوگی، یہ پھر آپ کو پانی بھی نہیں پلائیں گے، آپ دیکھ لینا. اور جو اولیاء کرام کے مزاروں پہ لوگ اوندے پڑے ہوتے ہیں، ہاتھ مان کے حاضر ہوتے ہیں، سلام یا ان کی آواز نے ان کو طلب کیا ہے اولیاء کرام کے پاس مزاروں پر، آواز اچھی تھی اس لیے دوڑے جا رہے ہیں، یا یہ مقرر اچھے تھے اس لیے بھاگتے پھرتے ہیں اولیاء کرام کے پیچھے. نہیں، یہ متقی تھے اس لیے جاتے ہیں. تو اصل مقناطیس ہے نا، وہ تقوا ہے جو کھینچ لیتا ہے. جو دنیا سے جتنا بھاگتا ہے نا، دنیا اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں میں گرتی ہے. تو آپ کی آواز کے پیچھے بھاگتی ہے نا دنیا، اگر ایسا ہی ہے اور آپ کا ضمیر میری بات پر لبیک کہہ رہا ہے، تو پھر اپنا انجام آپ کو سوچنا ہوگا. اگر آواز کے پیچھے بھاگتی ہے تو اس میں آخرت کی بھلائی نہیں ہے. صحیح عرض کر رہا ہوں. تو حقیقت میں دل میں عزت نہیں پیدا ہوگی، بھلا آپ ہلا کر کے حلال کر لیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے. جو لیے بغیر نہیں باز آتا، اس کو ہیلے ہی کے ذریعے لینا ہوگا، ورنہ تو وہ حرام میں پڑتا رہے گا. لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا مشکل ہے. اور وہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے. اب تومت سے نہیں بچ سکتے، آپ لوگوں کی غیبتوں سے نہیں بچ سکتے. یا مجھ سے مانگتا ہے، خود شرماتا ہے تو اس کے سیکرٹری کو آگے کر دیتا ہے. جیسے ہم لوگ مطلب ہے کہ سب مجھ سے نہیں کھاتے، وہ پتا ہے ایسے ترکیب ہے، شرماتا تو اس کو بول دیا بھائی وہ تو فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا، خود تو اس کے آدمی سے بات کرواتا ہے. تو یہ سب سمجھتے ہیں، بھلے آپ حلال لے رہے ہیں لیکن وہ آپ سے اس کی مجبوری ہے. یہ بھی بےچارہ بعض اوقات ہر فرد نہیں، بعض اوقات ریاکار ہوتا ہے کہ یہ پارٹی ہے اور ہمیشہ ہر سال کرتا ہے. اب اس نے مدنی چینل پہ سن بھی لیا، اور اگر اس کا دل کھٹا ہوا بھی کہ چھوڑو یار یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ مطلب ان میں تقوا نہیں ہے، یہ مفاد پرست لوگ ہیں، ہم میں نہیں بلاتا ان کو، ناطخوانی نہیں کرتا، ہم گھر میں بال بچے مل کے ناطخوانی کر لیں گے، آکا کی یا کیسٹ بجا لیں گے، وہ ایسا نہیں کرے گا، اس کو بھی خطرہ ہے کہ لوگ بولیں گے ناطخوانی کی نہیں ہے، کنجوس ہو گیا، خرچہ نہیں کرتا، تیرا عشق ختم ہو گیا ہے، تو بڑا عاشق رسول تھا. اس طرح اس کو بےچارے کو دبا دبو گے اور ناطخوانی کروائیں گے. اب یہ شاید پھر ریاکاری میں پڑے کہ ابھی اللہ کے لیے نہیں کر رہا، ابھی اپنی لوگوں کے لیے کر رہا ہے. اس میں بھی خیر صورتیں نکل سکتی ہیں جواز کی کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے. تو بہرحال یہ کہ آپ لوگ اگر اجرت کو طے کر کے لوگ وہ ہیلا کر کے لوگ جو میں نے بتایا، وقت کی اجرت جائز تو ہو گیا لیکن تنفیر عوام سے نہیں بچ سکتے. لوگوں کے دلوں میں نفرت تو پیدا ہوگی، باتیں بنائیں گے، غیبتیں کریں گے، بڑا طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. باقاعدہ بارگیننگ کر رہا تھا، 25 بولے، ہم نے بولا یار میں غریب ہوں، 15 بولے، اس نے بولا نہیں ہوگا، پھر وہ دوسرے کی جگہ اس کو 25 ملے تو یہ اس تاریخ کو وہاں چلا گیا. تو یہ حالانکہ شرعاً آپ نے یہ بھی غلط نہیں کیا لیکن آپ گناہگار ہو، گناہگار اگرچہ نہ ہوئے بدنام ہو گئے. اور یہ آپ نے سنا ہوگا بد سے بدنام برا ہوتا ہے. تو ناطخوان ہمارے پاس بھی ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس آپ بھی میرے ہیں، لیکن یہ تھوڑا کمزوری ہے نا، رشتے داری میں کمزوری ہو گئی ہے. اب پکے رشتے دار بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو وہ جو بھی مطلب یہ جو لیتے ہیں، یہ بےچارے آئیں گے سب، ضروری تھوڑی کہ پیسے لیتے ہوں، میں تو ایک سمجھانے کی درس کر رہا ہوں کہ جو لیتے ہیں دنیا بھر میں سن رہے ہیں کہ یہ جو ناطخوان ہیں نا ہمارے، ان پر ہم نے پابندی ڈالی ہے کہ وہ ہیلے کے ذریعے بھی آپ کو پیسے لینے ہی نہیں ہے، نہیں لینے نہیں ہے، کیونکہ وہ تنفیر عوام اور دعوت اسلامی کو تنفیر عوام سے بچنا ضروری ہے، ورنہ دین کی تبلیغ میں رکاوٹ بنے گی، رکاوٹ کھڑی ہوگی. تو اس لیے آپ کو پیسے نہیں لینے، آپ کو پوساتا ہے پڑھتا کھاتا ہے تو مدنی چینل پر پڑھو، ورنہ دنیا بہت بڑی ہے، نعت خوان وہ ہوتے ہیں. میں نے ایک بار بڑی رات کو بھی اعلان کیا تھا, دو بار مل کے جشن ولادت کو میں اعلان کرتا ہوں بارہویں رات کے لیے, بارہ مدنی مذاکروں میں ہوتے ہیں نا, تو کبھی اعلان کر دیتا ہوں دو ایک بار کہ سارے نعت خوانوں کو بڑی رات مدنی قافلے میں تین دن کے لیے سفر کرنا ہے, مختلف دیہاتوں میں جاؤ, گاؤں گوٹھوں میں جاؤ سمجھے, اور وہاں جشن ولادت مناؤ اور وہاں مطلب نعتیں بھی پڑھو, جہاں مطلب یعنی کہ کم زور ہے جشن ولادت کا وہاں جشن ولادت مناؤ. ہمارے نعت خوان جاتے ہیں, میرے کو میں نے کہا اگر نہیں جاؤ گے تو میں یہاں آپ کو نہیں پڑھنے دوں گا, جن کو ہمیں پڑھانا ہوگا ان کی ہم ترکیب بنا لیں گے قافلے سے, ان کو بڑی رات کو اٹھا لیں گے یہاں آ جائیں گے, وہ نعتے پڑھیں گے, کوئی نہیں کہیں کوئی نہیں رہے گا, سب قافلے میں چلے گئے, میں اکیلا پڑھوں گا انشاءاللہ. نہیں الحمدللہ یہ دیکھو بولتے بولتے وہ قبضے پک جاتے ہیں, آپ نے نہیں سنا ہوگا یعنی یہ نعت خوانوں کے بھی قبضے پک جاتے ہیں جو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں نا, جب قبضے پک جاتے ہیں نا تو یہ گھنٹوں ایسا آدمی بول سکتا ہے, یہ گھنٹوں نعتیں پڑھتے ہیں, تو الحمدللہ میں بھی گھنٹوں بول لیتا ہوں بیان وغیرہ کرتا رہتا ہوں. ساری ساری راتیں مدنی مذاکرے ہوئے بھی ہیں, سات سات ساڑھے ساڑھے سات گھنٹے کا بھی ریکارڈ ہے ہمارا مدنی مذاکرے کا الحمدللہ. ایک آدھ بار بیچ میں استنجا کے لیے اٹھنا وہ الگ بات ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, آپ دعا بھی کرتے رہے کہ بد نظر لگ سکتی ہے, اللہ نظر بس سے بچائے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ میں اکیلا نعت پڑھوں گا, کوئی یہ سب مدنی چینل کے نعت خوان چلے جائیں گے, تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میرے نعت خوان الحمدللہ بہت وفادار ہیں اور مجھے انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے, بلکہ یہ سارے محبت کرنے والے ہیں نا انشاءاللہ یہ بھی بولیں گے کہ آپ جو بولو آخرت کس طرح بنتی ہے ہم کو طریقہ بتاؤ, ہم آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں اور آپ جو بولو گے جیسے بولو گے اس طرح ہم نعت پڑھیں گے, ہم کو اللہ رسول کو راضی کرنا ہے, ہم بھوکے نہیں ہیں, ہم سرکار کے ٹکڑوں پر کل بھی پلتے تھے آج بھی پلیں گے. یہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر وفا آپ کا ساتھ دینے کا ابھی مظاہرہ کریں گے. مدنی چینل پر آ رہے ہیں سر؟ نہیں یہ دیکھیں, نہیں نہیں یہ جو آپ نے ابھی جو ابھی تک جو اپنے جذبات کا اظہار فرمایا یہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں گے کہ انشاءاللہ وفا آپ جیسے فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ کون کون اظہار کر رہا ہے؟ میں ابھی سارے ہیلا کر کے بھی رقم نہیں لیں گے, سبحان اللہ بڑی بات ہے, ان کو لے لو یار مدنی چینل پر سب, ابھی رنگین شاہی بھی ختم ہو جائے گی ان کی, سب ذمہ میں آ جائیں گے. ایک کو تو میں دیکھ رہا ہوں, آپ انہیں سمجھو اگر ان کو آپ نے لے لیا نا تو میں آپ کو بولوں گا کہ لاکھوں ان کے خریدار جو ہے نا یہ دعوت اسلامی میں آ جائیں گے, پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ, مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو جائے گی اور انشاءاللہ مسجد دار التحریک کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. تو ان سب سے اللہ کے ایک مدنی مشورہ کر کے ان کو انشاءاللہ ترکیب بناتے ہیں, اگر یہ واقعی انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اب تو یہ پھنس گئے یار, یہ مدنی چینل پر سب نے دیکھ لیا ہوگا, اب ان کو سب کو آنا پڑے گا, سب امامہ بھی باندھنا ہوگا, سفید لباس بھی پہننا ہوگا اور مدنی چینل پر بھی آنا ہوگا. ہم ان کو پوچھیں گے کہ مدنی چینل پر کیوں نہیں آئے, تو بولے یار یہ مسئلہ ہے, تو بولتے پیسے کو خوشی سے دے تو بھی مت لو یار, تو یہ نہیں ہوگا اپنے سے, چاہتے ہیں بابا کے پھنس جائیں, آپ پھنسوا آؤ کو پھانس لو, مدنی جال میں پھنس جائیں. ہاں بھائی پھنسنا ہے نا, پھنسنا ہے نا, نہیں بولتے میں یار ہاتھ اٹھا کر اظہار کرو, پھنسنا ہے نہیں پھنسنا بابا کے مدنی جال میں. آپ کموں میں ہائے ہائے انڈا پھر اپنا بھروسہ نہیں کریں گے کہ ان کے مدنی مذاکرے میں لے جانا ہے, یہ پھنسا دیتے ہیں, پھنسا نہیں رہے بابا, دنیا میں بھی نکلیں گے انشاءاللہ آخرت میں بھی نکلیں گے. نہیں حقیقت تو یہ ایسا پھنسانا ہے کہ جس میں نجات کا بہت سنہرا چانس ہے انشاءاللہ, سنہرا موقع ہے, اللہ نصیب کرے, اللہ کرے کہ بس وہ دل میں انقلاب پیدا ہو جائے, مروزت میں ہاتھ اٹھانا کوئی چیز نہیں, پر دل مطمئن ہو جائے, اطمینان قلب نصیب ہو جائے اور یہ اللہ اور رسول کے لیے پڑھنے والے سننے والے بن جائیں. بابا دنیا بھر میں اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سارے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, بہت سارے ناظرین دنیا بھر میں ہمارے ساتھ ہیں, اور ہر ہفتے الحمدللہ بالخصوص مدنی مذاکرے میں رونق ہی ہوتی ہے. یہ بتائیں بابا آپ سب مل کر اگر کوشش کریں تو ہماری مسجد بھر و تحریک کو مدینے کے 12 چاند نہ لگ جائے بابا. یقیناً اگر آج یہ سارے کے سارے جتنے بھی مدری چینل پر ناظرین ہیں حاضرین ہیں سارے بابا یہ کیا ہم ایسا کریں کہ ہم سب مل کر نمازی بنا دیں کسی کو, ہم خود نمازی بن جائیں, اور پھر جب جب مسجد میں جائیں ایک کسی کو لے کر جائیں سر, اور اپنے لیے ہدف لے لیں کہ آپ مطلب یعنی کہ ہفتے میں یا مہینے میں کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے, یہ ہدف لے لیں. چلو آپ لوگ ہدف لو کہ کتنے نمازی بناؤ گے, مہینے میں کتنے نمازی بنائیں گے, نہیں میں اگر ہفتے میں, ہفتے میں کتنے بے نمازی ہیں, تو نمازی الحمدللہ وہ تو ہے, بے نمازی کو کتنے بنائیں گے, پانچ, پنچن کے پانچ, نہیں یہ ہاتھ تو اٹھا رہے پانچ پانچ کا, لیکن جذباتی فیصلہ ہے ماشاء اللہ. ہفتے میں کم از کم ٹھیک ہے پانچ دس جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, مرحبا دس بنائیں گے ماشاء اللہ. تو یہ اچھی بات ہے, دس ہی بنائیں, دس پہ بارہ بنائیں, لیکن کم از کم ہفتے میں ایک بے نمازی کو نمازی تو ضرور بنائیں. حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ پوری کوشش کریں, ٹھیک ہے نا, کہ ہماری مسجد بھر تحریک جو ہے نا یہ عروج پر چلی جائے, مسجدیں بھر جائیں, جگہ کم پڑ جائے, گھبراؤ مت. دعوت اسلامی نے وہ مجلس بنا رکھی ہے مجلس خدام المساجد, وہ مسجدیں بنا رہی ہے, آپ مسجدیں بھرتے رہو, آپ کی مجلس خدام المساجد مسجدیں بناتی چلی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. آپ گھبرائیں گے, مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ, بھریں گے, آباد کریں گے مسجدیں انشاءاللہ عزوجل. بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان الحمدللہ دعوت اسلامی سنیوں کی الحمدللہ وہ تحریک ہے جو باعمل ہے, جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, بلکہ عمل پہلے کرتے ہیں ترغیب بعد میں دلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں برکت عطا فرمائے. الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں میرا جانا ہوا, وہاں جہاں بھی میں پہنچا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی کو وہاں موجود پایا ہے. آپ کی شب و روز کی محنت, آپ کی دل کی کڑھن کہ مسلمان کا بچہ بچہ نمازی اور عاشق رسول بن جائے, یہ بہت بہت عظیم جذبہ ہے. اور میری تمام مدنی چینل کے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت سمجھ جائے, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے رشتہ جوڑ لیں, امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں, اس تنظیم سے وابستہ ہو جائیں. اور جہاں جہاں مسلمان اس وقت موجود ہیں, عاشق رسول موجود ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں, با عمل مسلمان بننا چاہتے ہیں, آپ کے بچے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان بن جائیں, بچہ بچہ عاشق رسول بن جائے, تو پابندی کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیں. مدنی چینل, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گی انشاءاللہ, مسجد برو تحریک جاری رہے گی جاری رہے گی. بابا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ناتخواں ماشاءاللہ ہمارے پاس ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے, ہر ناتخواں ماشاءاللہ یہاں اسلامی بھائی سب یہاں تشریف فرما ہیں, میری ان سے بھی گزارش ہے اور میں اپنی نیت کرتا ہوں کہ ہر محفل میں جب بھی نعت شریف کے لیے میں جاؤں گا انشاءاللہ, تو وہاں پر محفل کے اختتام پر جب میں نعت شریف سے فارغ ہوں گا تو سب کو انشاءاللہ نماز کی دعوت دوں گا, انشاءاللہ مدنی چینل کی دعوت دوں گا, اور کوشش کروں گا کہ اس محفل سے کم از کم اس ایک محفل میں 12 اسلامی بھائی نمازی بن جائیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیچے سے اور بھی سوالات جو اسلامی بھائیوں نے کرنے دیں, ٹائم خلاص دی ہو, ٹائم پر بابا مسلسل پیغامات آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے 12 بجے کا ٹائم دس بجے کا ٹائم دیا مدینے کے. مجھے یار یہ اتنے مہمان آئے ہیں نا ان کو تھوڑا عرض کرنا تھا جی بابا ارشاد. نعت خوانوں کو بھی کچھ عرض کر دوں. مجھے بابا کچھ فرما رہے ہیں. یاد آ گیا کچھ یار کہ میں نے ملاقاتیں کی نا دو راتوں سے, اس میں ایک تعداد ہے کہ جن کی داڑھی چھوٹی ہے, رکھی ہے بیچاروں نے یا داڑھی ہے چھوٹی, اور جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے نہیں رکھی بیچاروں نے. اس طرح نعت خوانوں نے بھی کئی ہے کہ جن کی چھوٹی ہے, تو شاید یا تو بوسوں کو مسائل پتا نہیں ہے یا ہو سکتا ہے کہ نفس آڑے آتا ہے. تو میں سب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں, توجہ سے سنیں, کہ میرے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے, مونچھیں پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور مجوسیوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں جیسی شکل نہ بناؤ. کہیں لکھ فرمایا گیا یہودیوں جیسی صورت نہ بناؤ. تو یہ داڑھی منڈانا یہودیوں اور آتش پرستوں آگ پوجنے والے کافروں جیسی شکل بنانا ہے. داڑھی منڈانا حرام ہے. ایک مٹھی سے گھٹانا کاٹ کے چھوٹی کر دیتے نا, یہ بھی حرام ہے, وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس کے لیے میں سارے اسلامی بھائیوں کو نعت خوانوں کو بھی یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ جب نعت خوان خاص کر وہ داڑھی نہیں ہوتی یا چھوٹی ہوتی ہے جس کو مسئلہ پتا ہوتا ہے نا, پھر باتیں بناتے ہیں. داڑھی منڈوں پر تو بہت باتیں بناتے ہیں. تو خیر ان کے لیے نہیں کرنی, آپ نے اللہ رسول کی رضا کے لیے کرنی ہے. ان کو بھی گناہ سے بچانا ہے کہ یہ پھر بہت زیادہ برا بھلا بھول جاتے ہیں بعض لوگ, ان کو بھی بچانا ہے. تو آپ سب کے سب ہمت کریں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مجوسی جو تھا خسرو پرویز یا خسرو پرویز, اس کا نام لوگ پرویز رکھتے ہیں, مجھے بالکل مزہ نہیں آتا, کیونکہ یہ بدبخت ایسا بدبخت تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعوت نامہ پہنچا اسلام کی دعوت, تو اس بدبخت نے اس دعوت نامے کو شہید کر دیا تھا, اس کو پھاڑ دیا تھا. اس کے سفیر اس کے نمائندے بارگاہ رسالت میں آئے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, داڑیاں ان کی منڈی ہوئی تھی, مونچھیں بڑی تھی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کرائیت بیزاری, کراہت اور بیزاری کا اظہار فرمایا, اور فرمایا کہ تمہیں ایسی شکلیں بنانے کا کس نے کہا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے معبود خسرو پرویز نے. تو یہ خسرو یا خسرو یہ یعنی بادشاہ, اس کا نام اصل تھا پرویز. تو اس نے اس کو یہ معبود بولتے تھے, اپنا رب بولتے تھے. تو ہمارے رب خسرو پرویز نے ہم کو اس کا حکم دیا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اس طرح کہ مگر میرے رب نے تو مجھے مچھے پست یعنی چھوٹی کرنے اور داڑیاں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. یہ روایت تو بیان کرنے کے بعد سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے لمعت الدحا فی ایفاء اللحا, یہ رسالہ ہے فتح رضی شریف میں, اس میں فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے کہ اے مسلمانوں, جو جس حال پہ مرتا ہے اسی حال پر قیامت کے روز اٹھے گا. داڑھی والا داڑھی والا اٹھے گا, داڑھی منڈا داڑھی منڈا اٹھے گا, اور بارگاہ رسالت کے سوا کہیں پناہ نہیں ہوگی, یہی پناہ گاہ ہوگی. یہی آقا شفاعت فرمائیں گے اور ان کی بارگاہ میں حاضری کے بغیر چارہ نہیں. تو تم سوچو کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور تمہاری داڑھی منڈی بھی ہوئی تو جس طرح دنیا میں ان لوگوں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا, اگر قیامت کے روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم پر نگاہ کرم نہ فرمائی اور بیزاری ظاہر کر دی تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا, پھر کس کے دامن میں جا کر پناہ لوگے؟ کسی شاعر نے یہ کہا, نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. تو اگر بارگاہ رسالت میں کچھ ایسا ہو گیا تو پھر داڑھی منڈانے والوں کیا ہوگا؟ سوچیے, بوڑھے بوڑھے بعض بیچارے ہوتے ہیں, ان کو بھی توفیق نہیں ہوتی داڑھی نہیں رکھتے. بوڑھا ہو یا جوان, جو بالغ ہو گیا داڑھی آئی تو اس نے رکھنی ہے, جب چھوٹی ہے بڑھ نہیں رہی وہ الگ بات ہے, لیکن یہ کہ جس کی بڑی اس نے کاٹی یا چھوٹی میں بھی وہ کاٹ رہا ہے تو یہ مجرم ہے. تو اس لیے وہ سب کے سب اسلامی بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے یہ توبہ بھی کریں, توبہ ضروری ہے. خالی داڑھی رکھ لینا یہ اپنی جگہ پر اچھا ہے کہ آئندہ بچ گیا, لیکن پچھلا گناہ اس سے معاف نہیں ہوتا. پچھلے جب تک منڈائی ایک مٹھی سے گھٹائی اس کی توبہ واجب ہے. تو سب مل کر جتنے بھی چھوٹی داڑھی والے ہیں وہ بھی, داڑھی منڈانے والے ہیں یہ بھی, توبہ بھی کریں اور سچی پکی نیت بھی کریں. آئیے میں آپ کو پہلے توبہ کروا دیتا ہوں. جو میں کہتا ہوں کہتے جائیے, اللہ جس کو توفیق دے وہ دل سے میرے کلمات کو دہرائے اور بس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر میری جان قربان, میری نسلیں قربان, میرے ماں باپ قربان, اور ان کے حکم کے مطابق اس پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی محبت کا چراغ اپنے چہرے پر روشن کر لے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ, آج تک میں نے جتنی بار داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی داڑھی نہیں منڈاؤں گا اور ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ایک مٹھی ناپنے کا طریقہ بھی بعض بیچاروں غلط فہمی ہوتی ہے, وہ یہاں سے ناپتے ہیں, ہونٹوں کے نیچے سے یوں پکڑتے ہیں, تو یہ نہیں چلے گا. بلکہ یہ سارے بال جو ہے یہ آپ اس طرح پکڑیں کہ یہ تھوڑی جو ہے نا یہ ہڈی یہ ہاتھ میں نہ ہو, چمڑی گوشت وغیرہ ہاتھ میں نہ ہو, اس سے بال ہاتھ میں ہو. اب یہ جو بال نیچے آ گئے نا, ان کو جو بڑھ گئی ایک مٹھی سے بے شک اس کو کاٹ دیں, بلکہ ایک مٹھی سے جو زیادہ ہو اس کو کاٹنا سنت ہے. اسی طرح دونوں طرف بھی ایک ایک مٹھی سے زائد ہو گئے وہ کاٹ لیے جائیں. تو آپ اس طرح داڑھی رکھیں. تو میں امید کروں کہ جنہوں نے داڑھی منڈائی ایک مٹھی سے گھٹائی وہ ذرا ایسا اظہار کریں کہ آپ کا یہ منظر وہ دنیا دیکھ لے اور ان کو بھی ناظرین کو بھی جذبہ ملے کہ چلو ہم بھی آج سے توبہ کرتے ہیں. تو جنہوں نے داڑھی رکھی ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھانا. جنہوں نے داڑھی منڈائی ہے یا ایک مٹھی سے چھوٹی رکھی ہے صرف وہ ہاتھ اٹھا کر عہد کریں تاکہ وہ ان کا منظر دکھا دیا جائے مدنی چینل پر. آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا, آج کے بعد داڑھی ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا. یہ بھی نیت کریں. نعت خوانوں کا بھی منظر دکھا دیں. یہ بھی نیت کریں. سب میرے بھائی میرے اسلامی بھائی سب دیوانے سب عاشقان رسول نیت کریں. جو کاٹتے ہیں چھوٹی رکھتے ہیں ماشاءاللہ اکثریت داڑھی والوں کی ہے ماشاءاللہ. نعت خوانوں میں اکثریت داڑھی والوں کی ہے الحمدللہ. چھوٹی والوں نے بھی بازوں نے الحمدللہ نیت کر لی ہے. سب کو اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آخر میں میں جتنے ناخوان اسلامی بھائی اور قاری صاحبان تشریف لائے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں گے. جب کبھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا تو اسی طرح تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو, نمک مرچ تیز ہو گیا, تو اب بوڑھا آدمی ہوں آپ کو پتا ہے 60 سال کا جب آدمی ہوتا ہے تو بعضوں کا ہوش نہیں رہتا, یا خوش فہمی ہوتی ہے کہ سب میرے بچے ہیں تو ذرا آواز سخت ہو جاتی ہے, تو 2-4 الفاظ وہ غصے کے نکل جاتے ہیں, تو میرے کو آپ معاف کر دینا اگر کسی کے نفس پر زد پڑ گئی ہے. تو میں نعت خوان ذرا وہ ہاتھ اٹھا کر بول دیں کہ ہم نے معاف کیا, ذرا ان کا دکھا دو یار کہیں یہ ناراض نہیں ہو جائے. مجھ سے ناراض ہوئے میرا مسئلہ ہو جائے گا, یہ میری برادری ہے نا نعت خوانی کے اعتبار سے. اس طرح میں لگتا ہاڑے کھڑے ہو گئے ابھی ان کے مندر کھڑے ہو گئے. چلو اس میں ذہن رکھتے ہیں انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو چلو زور سے انشاءاللہ صرف نعت خوان کہہ دے تو انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی مجھ تک. تو سب مل کے ہی کہہ رہے ہیں, نعت خوان چھپ گئے بےچارے یار. صلی اللہ تعالی علی محمد لا الہ الا اللہ محمد. مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی چمکا پیدا کتار, یہ سہانی گھڑی چمکا پیدا کتار, یہ سہانی گھڑی چمکا پیدا کتار, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا کو غوث اعظم امام تقاون نقا غوث اعظم امام تقاون نقا غوث اعظم امام تقاون نقا جلوہ شان قدرت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پلا کو سلام مجھ سے خدمت خود سی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت خود سی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا کو سلام فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقت پلا کو سلام میرے شیخ طریقت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا کو سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ نبی الانبیاء و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم ما شاء الله مرحبا مرحبا الحمد لله آج برکت ہے اچھا جنہوں نے یہ نہ پڑھی ہو اور ہو نہیں جن کے وقت تھوڑے ہیں ہم ہیں تو اس سے نیچے ہیں یا موجود ماشاء اللہ وہ رات والے جو اپنے ساتھ رات میں جو تھے ہاں کیا رات مکمل نہیں تھے اللہ تو کل کتنے 12 اچھا رات 10 تو تھے ویسے ماشاء اللہ یہ کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ کل ہی پڑھ لیں گے ان شاء اللہ. دعا گئی کسی کو نواز دیجیے چاہے تو. جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے نبی کی آگ کے سارے میں صدیق اکبر ہے نبی کی آگ کے سارے میرے صدیق جس کو نہ ملی ہو لے لیجیے. سعید بھائی علیکم. علیہ السلام. میرا بھی اسلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر ہے نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے.